الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز سزان مدینہ کے حاضرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت فرما لیجئے، میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، دم کیا ہوا پانی پینا، آب زمزم شریف پینا، یہ سب شرعاً اس وقت جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ماشاء اللہ، یہ باپا ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی آمد جب ہوئی تو اس سار پر کچھ مدنی پھولرز کر رہا تھا کہ فوقیت دینی چاہیے ایک مطلب خود کو، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینی چاہیے. تو یہ مطلب جیسے ہمارے ماشاء اللہ متقفین اسلامی بھائی بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، ملک کے مختلف حصوں میں بھی امید ہے کہ جمع ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے. اچھا، شہری میں بھی، گھر میں بھی مدنی منع مدنی منیا بھی ہوتی ہیں، تو گھر کے دل کے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو کھاتے ہوئے جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں شہری میں، کیونکہ اب جو اگلا جو لمحہ آئے گا مدنی مذاکرے کے بعد ہم سب کے لیے جو خاص لمحہ آئے گا ماہ رمضان کے حوالے سے، وہ اب شہری کا لمحہ ہے. تو کیا سحری میں بھی ہم کوئی آپس میں بیٹھ کر اسار کی ترکیب بنا سکتے ہیں کہ اسار کا ثواب بھی ہمیں ملے؟ وہ دوسروں کو ترجیح دینا مطلقاً، یہ تو اسار کی تعریف میں نہیں ہے. جس چیز کی خود کو خواہش ہو، ہے نا، ضرورت ہو، خواہش ہو، اور اب اس کو دوسرے کے لیے وہ چھوڑ دے، ترک کر دے، اس کو دے دے، یہ اس طرح کی تعریف ہے ایثار کی، اور اس پر مغفرت کی بشارت ہے. اب سحری میں بیٹھے کوئی عمدہ بوٹی نظر آئی، جی چاہا کہ میں ہی کھا لوں، تو اب یہ دوسرے کے لیے اس نے اس کو چھوڑا، تو یہ ظاہر ہے کہ ایثار میں آئے گا. اسی طرح دو روٹیاں آئیں، ایک گرما گرم ہے، ایک ٹھنڈی ہے، تو جی تو چاہے گا میں گرم روٹی پر ہاتھ ماروں، لیکن اس نے اس لیے ٹھنڈی روٹی اٹھائی کہ میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ، یا دوسرے بھائی ہیں وہ، بھلے گرم روٹی کھائیں. تو یہ ہو چپکے چپکے، ذرا دوسروں کو جتائے گا کہ میں نے تمہارے لیے گرم چھوڑی اور میں نے خود ٹھنڈی کھائی، تو اس میں پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کی بھی صورت بنے، تو رضا الہی کے لیے ہو. ہاں، اگر واقعی 100% ذہن اس کا ایسا بنا ہوا ہے اور یہ ایسا ہے کہ جس سے لوگ ترغیب حاصل کرتے ہیں, اور اس نے ترغیب کے لیے کہا تو ٹھیک ہے, اس کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح وہ پانی ہے, چائے ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں اور محدود ہیں کہ میں پیوں گا تو یہ رہ جائے گا, تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں اس کو اگر ترجیح دے گا اس معاملے میں اپنے بھائی کو کہ بھلے یہ پی لے مجھے ملے نہ ملے, تو یہ بھی مطلب ایثار کا ثواب پائے گا انشاءاللہ. اس طرح جگہ کے لیے, اب وہ اچھی جگہ سب کو چاہیے اور کوئی ایسا مشہور آدمی ہو تو اس کے پاس بیٹھنے کو ہر ایک کو جی چاہے گا کہ میں باغ کے پہلے بیٹھوں گا. اب اس نے وہ جگہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دی, اسلامی بھائی کو, تو جبکہ وہ خود اس پر قادر ہے کہ یہ جگہ پا لے گا یا وہ پا چکا, اور اب اس نے خود ہٹ کر دوسرے کو جگہ دے دی اور خود پیچھے چلا گیا. یہ نہیں کہ اس کو بیچ میں داخل کر کے دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر دیا, یہ سب پھنس پھنس کے بیٹھ رہے ہیں اور دل کو منا لیا کہ میں ایثار کر رہا ہوں, یہ ایثار نہیں ہے, تو دوسروں کی ایزا کا سبب اس میں تو بن سکتا ہے. خود ہٹ جائے کلی طور پر اور دوسرے کو بٹھا دے, جبکہ اور کوئی وجہ نہ ہو صرف للہ ہو. اب میرے برابر میں جو بیٹھتے ہیں نا وہ ایثار نہیں کر سکیں گے, کوئی ان کو ایثار کا درس دینا شروع نہ کرے, کہ وہ ہماری حکمت عملی ہے کہ وہ میرے قریب جو بیٹھتے ہیں دوست ہیں بھائی. ورنہ بعضوں کا کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ آ کر برابر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بعضوں کا تو یہ رات میں کھا لیا ہوتا ہے, اب وہ خاص میری جگہ بیٹھے گا, یا افطار میں سموسے کباب جو بھی ٹھاس لیے ہوتے ہیں اب میری برابر بیٹھے گا, وہ مجھے باتیں کروائے گا, اپنی داستانیں سنائے گا, نہ کھا, اس کو تو کھانا نہیں, وہ کھا چکا ہے, مجھے کھانے نہیں دے گا, یا وہ خود کھانے کی قربانی دے دے گا کہ یار بڑی مشکل سے موقع ملا ہے مگر وہ مجھے بھی قربان کر دے گا نا, کہ میں بھی نہیں کھاؤں گا تو میں کھانے پینے کا ڈائریکٹ کس کو ضرورت نہیں ہوتی, کھاؤں گا نہیں تو پھر یہ اب میں یہ بہانہ تو ہے میرے پاس کہ بڑے اتنا سارا بولنا پڑتا ہے تو کھاؤں گا تو سی نا, تو یوں کوفت ہوتی ہے پھر اس طرح کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں نا, جس کو عام الفاظ میں تنگ کرنا کہتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, یہ دے دو وہ دے دو, لقمہ کھلاؤ, تبرک دے دو, فلا دے دو, پیالہ دے دو, برتن دے دو, میں پیالے کی دکان برتنوں کی فیکٹری تو نہیں لگائی میں نے, سب کو برتن بانٹتا رہوں کیا کروں, تو یہ دو جو ہوتے ہیں نا یہ میرا سمجھو میرے کو پروٹیکشن دیتے ہیں دیوانوں سے, انجانے بیٹھ جاتے ہیں نا کبھی تو وہ پھر اگرچہ وہ خود نہیں تنگ کرتے لیکن تنگ کرنے والوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ بھی ان کو نہیں آتا ہوتا, تو یوں تنگ کرنے والوں کی دل آزاری بھی نہیں کرنی ہوتی, حکمت عملی سے وہ ترکیب بنانی ہوتی ہے. پھر میرے برابر بیٹھنے میں نفس کی بھی شرارت ہوتی ہے, ہوتی ہوگی بہت سو گی, کہ اس کے برابر بیٹھیں گے تو کیمرے میں ہم بھی آ جائیں گے تو اسکرین پر نظر آئیں گے ہم, اگر یہ شرارت ہے تو اس شرارت سے جان چھڑانی اچھی ہے. حب جاہ, حب مدح, تعریف کا شوق, محبت تعریف کی اور شہرت کی خواہش, یہ اچھے کام نہیں ہے, یہ مذموم کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل بدی انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پہ زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں نوافل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, تہجد کے جو نوافل ہیں 12, 1, 2 بجے تک ہم نہ جاگتے رہتے ہیں, اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں آنکھ نہیں لے کے سویا نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی؟ الحمدللہ 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج پہلی رات ہے, الحمدللہ ایک بار پھر ہم نے رمضان شریف کو حاصل کرنے میں کامیابی پائی, اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے, اللہ کی رحمت ہے. اور آج جشن ولادت غوث اعظم بھی ہے کہ میرے مرشد غوث پاک یکم رمضان مبارک یعنی شب پہلی رات چاند رات آپ کی ولادت ہوئی تھی, پیدا ہوئے تھے آپ, الحمدللہ دوہری خوشی کی رات ہے ان مانو کر ہمارے لیے. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے قدردان ثابت ہوں اور اس کی عبادت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. الحمدللہ بے شمار معتکفین اس وقت عالمی مدنی مرکز باب المدینہ میں جمع ہیں, اور 28 شعبان کو تقریباً 950 پہنچ گئے تھے, یہ مجھے اطلاع ملی تھی. الحمدللہ ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں, ہو سکتا ہے باہر کے ملکوں سے بھی تشریف لائے ہوں. آج تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک فیضان مدینہ میں وہ کثیر اجتماع ہے اللہ کی رحمت سے, اب وہ مزید بڑھتا رہے گا گھٹتا رہے گا, آتے جاتے گھٹتا نہیں ہے, عام طور پہ کچھ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں, وہ ہوتا رہتا ہے, کوئی 15 دن کے لیے آیا ہوا, کوئی 10 دن کے لیے آیا, کوئی پورے ماہ کے لیے آیا ہوگا. اللہ کرے کہ سب ہم سب مسجد کا ادب کر کے صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے والے بن جائیں. جو ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہے اس کو یہ ذہن بنانا ہے کہ مجھے مسجد کے باہر نہیں نکلنا ہے. اگر مسجد کے باہر نکل گئے گھومنے پھرنے چلے گئے ادھر ادھر جاتے ہیں بعض لوگ دوسروں کو بھی لے جاتے ہوں گے, تو ایسے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں تو یہ نام اپنا نکلوا دینا کہ میں ایک مہینے کے لیے نہیں آیا, نیتیں مختلف ہے, اعتکاف بھی کروں گا اور تھوڑا سمندر بھی دیکھوں گا سیر و تفریح بھی کروں گا, میں یعنی کہ پورا ماہ اعتکاف نہیں کروں, یہ آپ کو سچی بات سکھا رہا ہوں. ویسے خامہ کا دھوکہ دینا کہ میں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں, گھر میں بھی کہا ہوگا دوستوں کو بھی کہا ہوگا کہ میں ایک ماہ رمضان فضان مدینہ میں اعتکاف کرنے لے جا رہا ہوں, اور ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو گھوموں گا پھروں گا. تو ایسا اگر ہے تو آپ مہربانی کر کے اپنا نام نکلوا دیں ایک ماہ کے متقفین کے لیے, تاکہ وہ صحیح صورتحال پتا چلے کہ ایسے عاشقان رمضان کتنے کہ جو بس اب میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا کا ذہن لے کر آئے ہیں. تو جو اگر گھومنے پھرنے کا ذہن لے کر آئے ہیں تو ابھی ان کو موقع ہے, وہ ذہن بنا لے کہ ٹھیک ہے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, سمندر کے نظارے تو کچھ نہیں. تو انشاءاللہ پھر آپ پورے ماہ رمضان والے تو نیت کر لیں کہ باہر نہیں جانا, زیادہ زیادہ جیسے کتاب لینی ہے دینی کتاب لینی ہے تو وہ سیڑھی اتر گئے, تو اگر یہ کہ اس طرح خارج مسجد ہوئے بھی تو فوراً مسجد میں آ کر آتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرنی ہے, ورنہ تو بغیر نیت کے پڑے رہیں گے تو اعتکاف نہیں ہوگا. اس طرح تو یہ کئی ایسے باہر نکلتے ہوں گے پھر اعتکاف کی شاید نیت نہیں کرتے ہوں گے, تو پھر اعتکاف آئی نہیں, پھر تو جیسے ہی باہر نکلیں گے آپ تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. نفل اعتکاف آپ کا ہے جو آپ جو یہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, آپ ایک لمحے کے لیے بھی باہر بھی نکلیں گے خارج مسجد, جیسے جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے یہ مسجد سے خارج ہے, اسی طرح جتنے مکاتب یہ دفاتر بنے ہوئے پکے دفاتر, اندر جو کناتیں لگا کر ٹیبلیں بچھی ہوئی ہیں یہ مسجد کے اندر ہیں, لیکن یعنی فنا مسجد میں ہے, جو مطلب باقی آفس بنے ہوئے ہیں تو وہ وہاں کوئی بھی جائے گا اس کا یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا, اور اگر وہ 10 دن کا اعتکاف ہے تو وہ تو بالکل ہی گیا کام سے, اب تو اس کو ایک دن کی قضا کرنی ہوگی باقی وہ دس دن کا وہ سنت اس کا فوت ہو گیا اگر وہ بلا اجازت شرعی خارج مسجد کسی جگہ پر گیا تو. اجازت شرعی کی صورتیں ہیں اس میں خارج مسجد متقب جا سکتا ہے, لیکن نفل میں ایسا نہیں ہے. نفل میں مسجد سے خارج ہوا اعتکاف خلاص, اب دوبارہ آئے گا نئے سرے سے نیت کرے گا, ورنہ تو اعتکاف کی نیت نہیں تھی اور ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کھائے گا پیے گا سوئے گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے. یہ بہت تھوڑا سنبھل کے کرنا ہے, اور جو بھی اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیضان رمضان میں اعتکاف کا باب ہے, سنت اعتکاف یہ ان کو پڑھ لینا چاہیے. تھوڑے سے پیج ہے, 50-60 ایسے ہوں گے شاید پیج, وہ پڑھ لینے چاہیے یا کچھ زیادہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سوال چلا کہ رات کو 1-2 بج گئے تو تہجد پڑھ سکتا ہے جبکہ سویا نہیں ہے عشاء کے بعد, تو یہ یاد رکھے تہجد کا تعلق گھڑی سے نہیں ہے. تہجد کا ٹائم جو ہے نا یہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے ہوتا ہے, سونے کا کوئی پیریڈ نہیں کتنا یہ نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھی اور چاہے 1 منٹ کے لیے سو گیا اور اب آنکھ کھل گئی تہجد کا وقت ہو گیا, 2 رکعت تہجد پڑھے یا زیادہ پڑھے 8 پڑھے 12 پڑھے وہ سونا شرط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. حضرت عبد المالک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں, میں ایک رات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا. اب رحمت اللہ تعالی علیہ اندر سے ایک عصا دستے اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے. میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں. ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا. پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا بس تم یہی چاہتے تھے. آپ ہیں پیروں کے پیر, آپ ہیں روشن ضمیر, آپ شاہ اتقیہ یا غوث اعظم دستگیر. میٹھے میٹھے ٹائم بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو مختلف شہروں سے اور ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے اب بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و عظیم جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا در سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ انسانی صحت کے لیے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ اچھی غذا ہے اور بہت سے کھانے کی اشیاء دودھ سے تیار کی جاتی ہیں۔ دودھ تین اقسام کے ہیں، ایک گائے بھینس وغیرہ کا کھلا دودھ، ایک پاؤڈر دودھ اور ایک ڈبے کا دودھ۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گائے بھینس بکری اور اوٹنی کا دودھ استعمال کیا جاتا ہوگا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے؟ اور موجودہ دور میں طرح طرح کے دودھ آ رہے ہیں، غذائیت کے اعتبار سے کون سا دودھ بہتر ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکری کا دودھ پینا تو ثابت ہے، باقی گائے بھینس کا مجھے معلوم نہیں ہے اور اٹکل سے بتا نہیں سکتے، اگرچہ گائے کے دودھ کا حدیث پاک میں تذکرہ ضرور ہے، گائے کے گھی کا، دودھ کا، گوشت کا، پینے کا پتہ نہیں مجھے۔ بخاری شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے میں یعنی گفٹ میں دودھ بھیجا گیا، جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ علیہ مردوان کو بھی پلایا اور خود بھی نوش جان فرمایا یعنی پیا۔ اب اس میں مطلقاً دودھ ہے، تذکرہ نہیں ہے کہ بکری کا ہے، گائے کا ہے، کس کا ہے۔ البتہ یہ کہ سب سے پہلا دودھ جو ہے نا، یہ تو ہے ماں کا دودھ انسان کے لیے، وہ جانوروں کو بھی مائیں پلاتی ہیں دودھ، اور یہ دودھ ماں کا دودھ، یہ صرف وہ دودھ پیتا بچہ جس کو بولتے ہیں، وہ دو سال تک اس کو ماں پلائے گی، دو سال سے اوپر نہیں پلا سکتی، گناہگار ہوگی پلائے گی تو۔ یعنی کہ ڈھائی سال تک اگرچہ وہ بچہ دودھ پی لے کسی عورت کا، اور اس کے بیٹا نہ بھی ہو تو حرمت نکاح تو ثابت ہو جائے گی کہ اب وہ اس کے بھائی بہن جو دوسرے ہیں اس سے نکاح تو نہیں کر سکتا اس کی اولاد سے جس کا دودھ پیا ہے. لیکن یہ کہ تو یوں ڈھائی مہینے مدت ہے یا ڈھائی سال 30 مہینے, لیکن پلانا صرف 2 سال تک اجازت ہے دودھ پلانے کی. دودھ کون سا, یعنی کہ آج کل دودھ تو واقعی طرح طرح کے آتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے. تو جو اصل دودھ اور اصل غذائیں کھا کر جانور سے حاصل کیا گیا اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہوگی. جیسے کہ اب ایک بکری ہے وہ فارمی ہے, اور وہ فارمی طور پر اس کو کچھ غذائیں بھی دیتے ہوں گے, انجیکشن بھی دیتے ہوں گے تاکہ اس کی چربی بھی بنے, اس کا دودھ بھی بڑھے. تو ایک تو اس دودھ کی غذائیت, اور دوسرا وہ بکری یا وہ گائے یا وہ بھینس کہ جو چرے اور چر کر دانتوں سے کھینچ کھینچ کر وہ گھاس کھائے اور ورزش ہو اس کی اور ہر طرح کا گھاس کھائے, در اس کا دودھ اور اس کا گوشت غذائیت میں فارمی کے مقابلے میں اچھا ہوگا. تو انسانی عقل بھی تسلیم کر سکتی ہے. جیسے مرغی کو لے لیں آپ, فارمی مرغی, اب وہ 6 ہفتے میں 6 مہینے کی سائز کی اس کو یہ لوگ کرتے ہیں ترکیب فیڈ کھلا کر. اب فیڈ میں جو الا بلا ہوتی ہے المان والا فیز, تو اس کی تو وہ نقصانات تو نیٹ پر آپ کو مل سکتے ہیں کہ فارمی مرغی کے کیا کیا نقصانات ہیں. تو مرغی بھی وہ اچھی ہوتی ہے جو دیسی ہو. خیر اب ہم فارمی مرغیاں رنگین کر کے دیسی بنا کر بیچتے ہیں, کہ وہ دیسی نہیں ہوتی, یہ دھوکہ کرتے ہیں. دیسی مرغی بھی وہ اچھی جو آزاد گھومتی ہو, جیسے دیہاتوں میں گھومتی رہتی ہیں, ادھر بھاگتی ہیں, جمپ مار کے درخت پہ بیٹھتی ہیں, پھدکتی رہتی ہیں, دانے چنتی ہیں, چگتی ہیں, یہ اچھی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ دودھ پیتا مدنی منا, یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے جو جس میں سچی کہانیاں ہیں بچوں کے لیے, لیکن یہ بڑوں کے لیے بھی ظاہر دلچسپ ہے. اس کے آخری صفوں پر دودھ کے بہت سارے مطلب میں نے کہ مدنی پھول ہیں, آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہو جائے گا اس کو پڑھیں گے تو, اور دلچسپ پائیں گے انشاءاللہ. آپ شروع کریں گے تو شاید ایسے بھی ملیں گے کہ جو اس کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے, یار پہلے پورا پڑھ لو. پھر اس میں جگہ جگہ وہ خوبصورت تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں, پیارے نبی کا پیارا ہاتھ. اس میں کچھ حکایت ہے یا چھوٹی باڈی والا مدنی منا, تو اس طرح وہ جگہ جگہ دلچسپیاں, پرندے کو تیر مار رہے تھے. تو یہ پڑھیں گے نا آپ کو تو کل سفید کے 46 ہیں یا 48 47, لیکن یہ کہ بیچ بیچ میں تصویریں بھی اس طرح ہیں, بہت دلچسپ انشاءاللہ اس کو پائیں گے. ہدیہ شاید 13 روپے یا پتہ نہیں کتنے تھا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے اس کے اوقات. اچھا جب آپ چاہیں. ایک سوال ہم چلا رہے ہیں اس کے بعد ہم مدنی گلدستہ چلا رہے ہیں انشاءاللہ. اٹھنی کا دودھ کے فضائل بیان کرتے ہیں. اللہ میرا گناہ بخش دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان رمضان رمضان فیضان رمضان ہے یہ, فیضان رمضان فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان. مدری چینل کے ناظرین رمضان مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے. رمضان المبارک چاند دیکھنے کے جو آج دیکھا گیا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان تو نے ہم کو دیا رمضان اس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا ایمان سلامت رکھنا, ایمان و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان گزرے, عبادتوں تلاوتوں ریاضتوں مدنی کاموں اور سنتوں کے مطابق یا اللہ ہماری زندگی گزرے, ماہ رمضان گزرے, ماہ رمضان کی محبت ہمارے دلوں میں. تمام عاشقان رسول کو ہلال رمضان مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو ہلال رمضان مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو ہلال رمضان مبارک ہو. رمضان کی آمد, رمضان کی آمد, ماہ رمضان کی آمد, ماہ قرآن کی آمد, ماہ نزول قرآن کی آمد. اس میں اترا اونٹنی کے دودھ کے بارے میں مجھے معلومات یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کو رمضان کا چاند مبارک ہو. خیر آپ کو بھی مبارک. پاک رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت شریف بھی مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی مبارک. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز تراوی کا کیا حکم ہے؟ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھو گے تو ثواب ہے, اگر نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں. اس کی حقیقت کیا ہے, شرعاً کیا ہے, اس کو پڑھنا چاہیے یا نہ پڑھنے سے گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے, جواب عطا فرمائیے. تراویح سنت موقعہ ہے, اگر ایکاد بار ترک کیا تو برا کیا, عادت بنانے والا گناہگار. اس کو بار بار جو ترک کرے گا تو گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ایسا شعبہ ہے جو قدر مطلب رمضان فیضان رمضان رمضان رمضان رمضان فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان رمضان رمضان فیضان. امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ ابھی آپ نے دودھ پیتا رسالے کے حوالے سے ہمیں کچھ مدنی پھول دیے تھے، اس میں کوئی ایسی حکایت وغیرہ بھی ہے؟ اگر ایک آدھ حکایت آپ ہمیں سنا دیں تاکہ ہماری دلچسپی بڑھے کہ اس کے اندر کیا کیا مدنی پھول ہیں. پہلی حکایت ہے، دودھ پیتے مدنی منہ نے بات کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے ایک گھر میں موجود تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک منے کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس منے سے پوچھا، میں کون ہوں؟ وہ بولا، آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اللہ تعالی تجھے برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور مننے کی آپ کو حکایت بتاتا ہوں. ایک مدنی منا یعنی ایک بچہ پیر شریف کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوا. پیدا ہوتے ہی اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور سنا گیا تو وہ اس کے اللہ اللہ اللہ وہ آواز آ رہی تھی. اچھا، اور وہ تاریخ تھی رمضان شریف کی پہلی. دن بھر اس مدنی منے نے دودھ نہیں پیا ماں کا. جب سورج غروب ہوا تب جا کر اس نے کہیں دودھ پیا. کون اس کا نام جانتا ہے آپ میں سے؟ ماشاءاللہ، بہت سارے عاشقان غوث اعظم اس مدنی منے کا نام جانتے ہیں. سبحان اللہ، ان سب کو بغداد بھیج دینا چاہیے. غوث پاک کی محبت نہ ہوتی تو پتہ کیسے چلتا کہ ان کو مطلب یعنی کہ یہ کس کا، اس کا نام کیا ہے مدنی منے کا؟ اس مدنی منے کا نام ہے عبد القادر، جس کو ہم کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر. مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم دستگیر، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم. پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ، پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ. کان ایک قطرہ پیا غوث اعظم دستگیر، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد الرحمن اتاری، اٹلی کے شہر بریشیا سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا چشمہ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. چشمہ اگر سجدے میں رکاوٹ نہیں بنتا, کیونکہ پیشانی اس طرح جمے سجدے میں کہ زمین کی سختی محسوس ہو, اور ناک نہیں, ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگنا یہ واجب ہے. تو اگر پیشانی اچھی طرح جم جاتی ہے, ناک کی ہڈی بھی دبانے سے سجدے کی مطلب لگ جاتی ہے زمین پر ہڈی, تو پہننے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام انور شہزاد ہے اور میں آرسوٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر لائبریری انچارج ہوں. میرا آپ سے سوال ہے, اگر کوئی شخص تنہائی میں نماز نہیں پڑھتا مگر باب یا بزرگ کے سامنے نماز پڑھ لیتا ہے, کیا یہ شخص ریا کاری کر رہا ہے؟ کیا اس شخص کی باب یا بزرگ کے سامنے پڑھے جانے والی نماز قبول ہو جائے گی؟ رہنمائی فرما دیجیے, شکریہ. اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ نماز ورنہ پڑھتا ہی نہیں, پڑھی مطلب کسی اور کو دکھانے کے لیے ہے, یہ نہ ہوتا تو یہ پڑھتا ہی نہیں, تو یہ ہے تو ریاکاری, اس کو ریاکاری ہی لکھا ہے بہار شریف کا جزئیہ اگر مل جائے تو یہ جزئیہ سنا دیتے ہیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عمران اتاری ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. مرشد پاک کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نفس کو قابو کرنے کے لیے کوئی عمل بتا دے. نفس کو قابو کرنے کا عمل یہ کہ نفس جو کہے اس کی آدمی خلاف ورزی کرے. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 499 مسئلہ نمبر 123. پورا ریا, مکمل ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے اس وجہ سے پڑھ لی, ورنہ پڑھتا ہی نہیں, یعنی نماز پڑھتا ہی نہیں. اور اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا, اور اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا تو مگر اچھی نہ پڑھتا اور لوگوں کے سامنے خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے, تو اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا اور اس خوبی کا ثواب نہیں. اور ریا کا استحقاق عذاب بہرحال ہے, ریا پر عذاب ملے گا. تو اس میں وہی بات ہے جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ اگر وہ اس کے کوئی بھی نانا ہے ابو ہے اس کے لیے یہ نماز پڑھا کہ نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھتا, ان کو دکھانے کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ریا ہے اور نماز نہیں ہوگی, کیونکہ یہ پورا پورا ریا ہے کہ اس نے نماز پڑھتا ہی نہیں, ورنہ یہ چونکہ یہ سامنے اس لیے یہ پڑھا اس نے نا, پورا ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے اس وجہ سے پڑھ لی, ورنہ پڑھتا ہی نہیں تو یہ پورا ریا, پھر بھی نماز ہو جائے گی, فقہی نماز ہو جائے گی. اچھا, پوری ریا کاری ہے, یہ اب اس کی فرض کی نیت اگر کی اس نے تو فرض ہو جائیں گے فقہی طور پر. اچھا, ریا کی قسمیں, تو پورا ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے اس وجہ سے پڑھ لی, ورنہ پڑھتا ہی نہیں, تو یہ ہے پوری ریا کاری, فرض ادا ہو جائے گا مگر گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے سونے مرشدی محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند امانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی آپ کو بہت بہت رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو. پیارے مبارک آپ کو بھی مبارک. پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، امام صاحب یا حافظ صاحب ترابی پڑھانے والے جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے ثنا پڑھنے کا، جو مقتدی ہوتے ہیں وہ ثنا پڑھتے ہیں، تو مقتدی آدھی ثنا پڑھتے ہیں اسی بیچ امام صاحب قرات کرنا چالو کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ثنا کو روک دی جائے یا مقتدی اس ثنا کو پوری پڑھے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. ماننا بعض وقت فساد کی نہیں صورت بنے گی، چاہے وہ مانا فاسد پتا نہیں ہوتا مطلب، لیکن بعض وقت فساد کا خطرہ. مسئلہ یہی ہے کہ جو ہی امام قراءت شروع کرے ثنا ادھوری چھوڑ دے، جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. ایک افسوسناک خبر مجھے سنانی تھی آپ کو کہ ہمارے بہت پرانے کرم فرما اور دعوت اسلامی کے شروع کے ہمارے رفیق، جنہوں نے دعوت اسلامی کا بلا مبالغہ بہت کام کیا، میری مراد حضرت سید عبد القادر شاہ صاحب عرف باپو شریف المعروف باپو شریف، وہ ہزاروں لاکھوں دعوت اسلامی والے ان کو جانتے ہیں، نئے لوگ ہو سکتا ہے نہ جانتے ہو. آج دوپہر کو غالباً دوپہر کو مجھے دوپہر کو پتا، تو آج دوپہر کو ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعوت اسلامی کے لیے ان کی خدمات جو ہے نا وہ صحیح بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہم گن نہیں سکتے، ان کی ان گنت خدمات، اور نہ رات دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے. اس کو بولتے ہیں نا یہ دعوت اسلامی کا بڑا لینے کے بہت کام کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم باپو شریف کو غریق رحمت فرمائے. یا اللہ باپو شریف کو غریق رحمت فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. الہ العالمین ان کی قبر کو ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد کر دے، نور مصطفیٰ سے روشن فرما. یا اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما. یا اللہ انہوں نے جو کچھ دعوت اسلامی کی خدمت کی، جو کچھ دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، سنتوں کی خدمت کی، سب قبول کر لے اور انہیں اجر کثیر عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ان کو ان کی آئندہ نسلوں کو بھی بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے، ان کے سارے خاندان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے لواحقین پسماندگان جو بھی سوگوار ہیں سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں تمام دعوت اسلامی والوں کو خاص کر اور مدنی چینل کے ناظرین کو عام طور پر عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکے ہمارے مرحوم باپو شریف کے لیے سال ثواب کریں. تمام جامعات المدینہ، مسئلہ یہ ہو گیا کہ جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ سب بند ہو گئے، ورنہ تو ڈھیروں ڈھیر سال ثواب کی ترکیب ہو جاتی، قرآن خوانیاں خوب مدارس میں ہوتی رہی، سب چھٹیاں ہوئی. لیکن جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، قاری صاحبان سن رہے ہیں، ناظمین سن رہے ہیں، طلباء کرام سن رہے ہیں، حفاظ کرام سن رہے ہیں، میں سب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا کرتا ہوں کہ سب کے سب میرے باپو شریف کے لیے، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے خوب قرآن خانیاں کریں اور خوب خوب درود شریف پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر اور عبادتیں بجا لا کر مرحوم باپو شریف کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں. اگر ہم کو عیسیٰ علیہ ثواب آپ بھیج دیں گے قرآن کریم کا، درود و سلام کا، اگر ان کی تعداد آپ بھیج دیں گے، تو میری نیت ہے کہ انشاءاللہ عزوجل آج تو ابھی رات میں تدفین ابھی غالباً تدفین جاری ہوگی اس وقت ان کی نماز جنازہ میمن مسجد 11:30 رات کا ٹائم پتا چلا تھا تو ابھی تدفین شروع نہیں ہوئی ہوگی وہ یہاں تعداد تو بہت ساری ہوگی تو انتظاروں میں اور پھر پہنچنا حضرت قبلہ عالم شاہ بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مشہور بزرگ ہیں ہمارے یہاں باب المدینہ کے یہ اپنے ایم اے جینا روڈ پر تو اس مزار شریف کے قرب میں باپو شریف کی تدفین کی ترکیب تھی تو ابھی تو یہ پہنچے بھی نہیں ہوں گے وہاں کیونکہ ابھی تو 12:15 بھی نہیں بجے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی پہنچے نہیں ہوں گے تو آج رات میں بہرحال تدفین عمل میں آنی ہے پہلی رات ہے قبر کی اللہ بیچاروں پر رحم کرے تو اس کے لیے خوب آپ تو ابھی آج رات تو کل رات نہیں پرسوں رات میں نے نیت کی ہے کہ مجھے جو بھی سال سوا ملے گا تو بے شک ان کا خاندان ان کے عزیز و اقارب بھی ان کو چاہیے کہ یہاں تشریف لے آئے عالمی مدنی مرکز میں تو میں انشاءاللہ ان کا ایصال ثواب کروں گا انشاءاللہ پرسوں رات کو یعنی تیسری رات رمضان مبارک کی کل نہیں پرسوں رات تاکہ یہ پڑھنے والے تلاوتیں کرنے والے بھی ہم کو ایصال ثواب پہنچا دیں تمام مدارس تمام جامعات کے ذمہ داران مجالس یہ مجھے ایصال ثواب ضرور پہنچائیں 12 ماہ 25 ماہ کے مدنی قافلوں والے مزید مدنی قافلوں والے مدنی تربیتی کورس والے سب اپنے کورسوں کے ایصال ثواب درس نظامی کے ایصال ثواب حفظ قرآن کریم کے ایصال ثواب کا بس میرے باپو شریف کے لیے آپ ڈھیر لگا دیں ایصال ثواب کا اللہ آپ کو اجر دے گا آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی یہ ذہن سے نکال دیں نہیں آپ کا ثواب تو بڑھے گا انشاءاللہ گھٹے گا نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی ختم جامعت المدینہ کی مجلس کے جو نگران ہیں اگر وہ رابطے کریں گے یا مدرسۃ المدینہ کی جو مجلس کے نگران ہیں وہ بھی اگر رابطے کریں گے نا اپنے اسلامی بھائیوں سے تو امید ہے کہ مزید اس میں ایصال ثواب میں اضافہ ہو سکے اسی طرح بیرون ملک کی مجلس اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران اگر یہ بھی اپنے اپنے طور پر رابطے شروع رکھیں گے تو امید ہے کہ ایصال ثواب کی جو تعداد ہے اس میں اللہ کرے کہ اضافہ ہو جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد آصف اتاری ہند کے شہر آگرہ سے عرض کر رہا ہوں بابا کی جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ گرمی کے سخت موسم میں روزے رکھنے کا آسان نسخہ عطا فرما دیجئے دیکھو کباب سموسے اور شہری میں پراٹھے اور ملائی کا اگر ذہن ہے تو میرے پاس اس کے لیے کوئی آسان نسخہ نہیں ہے باقی آسان نسخے بہت ہیں جو کھانا پینا یعنی اعتدال کے ساتھ کھائے درمیانہ زیادہ تیل مسالہ نہ ہو اور ڈٹ کے نہ کھائے کم کھائے اور افطار میں صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا کرے پھر بھلے تر مغرب کے بعد اللہ نے جو دیا ہے وہ کھائے لیکن جب بھوک ہو باقی اپنا ہاتھ کھینچ لے اور نرم غذا کھائے مثلا کھچڑی نرم غذا مانی جاتی ہے کھچڑی اور دہی بہترین غذا لیکن رمضان المبارک میں افطار میں شاید یہ اترے گی نکلے گی نیچے اگرچہ یہ بغیر دھکا مارے مریض کو بھلے اتر جائے لیکن نفس اترنے نہیں دے گا تو چلو گوشت چاول جو اللہ نے دیا وہ کھا لیں روٹی کھا لیں لیکن روٹی تھوڑی ہیوی ہوتی ہے چاول کے مقابلے میں گرمی میں چاول مفید ہیں بھلے روٹی کھا لیں تو اس طرح آپ کھائیں گے پھر بیچ رات میں لیکن دہی کا استعمال کریں ہاں دہی کا استعمال اگر آپ کو دہی چلتا ہے تو بے شک پاؤ آدھا کلو بھی کھا لیں ہم اگر چاہیں تو مگر وہی بھوک کے اندر اندر یہ سب نمٹانا ہے یعنی کہ اب وہ پیٹ بھر کے کھا لیا اب بولا مدنی چینل پر نسخہ ملا تھا آدھا کلو دہی بھی چڑھا لوں اوپر تو پھر ڈاکٹر کی دعا یا اللہ میری روزی میں برکت دے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی قبولیت کا سبب بنیں. تو یہ احتیاطیں. پھر رات میں کھانے پینے سے بچنا ہے. اگر کوئی اکا دکا سیب کھا لیا ٹھیک, تو یا کوئی چائے پی لی, لیکن چائے ہے نا, چائے بھی اگر دودھ پتی چائے ہیوی ہوتی ہے, یہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے. حکیموں کے یہاں مطلب اس کی وہ بڑی مطلب میں نے مذمت سنی ہے, وہ لائٹ چائے ہو ہلکی پھلکی تو یہ مناسب ہوتی ہے, کڑک چائے نہیں. اب سحری میں بھی اگر دہی کھچڑی ہو جائے تو مدینہ مدینہ, یا اسی طرح ہلکی پھلکی غذا, مگر ہلکی پھلکی کی پہچان نہیں ہے, یعنی تلے ہوئے نہ ہو. کھجلا پھینی کی دکان کے قریب سے آپ کو گزرنا نہیں ہے. اگر رمضان المبارک کو اور گرمیوں میں آپ اگر یوں گزارنا چاہتے ہیں کہ یوں پیٹ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ کی مطلب ہے نا کہ آپ کو سناتا نہ رہے سدائیں, تو کھجلا پھینی, مٹھائیاں, کباب, سموسے, پکوڑے, یہ تلی ہوئی جتنی بھی ڈیپ فرائی غذائیں, پراٹھے, ملائی اور یہ فاسٹ فوڈ, یہ ان سب کو اگر آپ بھلا دیں گے نا رمضان شریف میں, پیزے وغیرہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ اگر اس کو بھول جائیں, اور جو میں نے دو تین آپ کو غذائیں دی نا لائٹ لائٹ, اگر یہ آپ کھانے میں کامیاب ہوتے ہیں, تربوز استعمال کریں. اگر سحری میں تربوز استعمال کریں نا, کچھ نہ کھائے, ایک بات ہے کچھ تربوز کھائے اگر وہ دن گزارنے پر قادر ہو, اتنی قوی ہو, تو اس کو دن بھر انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی. لیکن یہ کہ وہ پیٹ بھر کے تربوز کھا کر دن گزارنا مشکل ہو جائے گا, دو گھنٹے میں تقریباً ہضم ہو جاتا ہے, یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. لیکن وقفے سے تربوز بھی کھا لیں. جب تربوز کھائے تو چاول نہ کھائے, اے نہیں, ہاں تربوز نہ کھائے, تربوز جب کھائے تو چاول نہ کھائے, یہ طبیبوں کی تحقیقیں ہوتی ہیں. اور کھانے سے دو گھنٹے پہلے کھائے تربوز, دونوں گڈ گڈ نہ کرے, پھر لڑائی ہوگی تو مجھے نہیں بولنا آپس میں تربوز اور دیگر غذاؤں کی. اس طرح اگر آپ محتاط انداز میں اگر رمضان شریف میں چلیں گے نا, کہ یار کھانے پینے کے دن بہت پڑے, اگر زندہ بچ گئے تو رمضان میں کھانا نہیں ہے, لیکن بس پرابلم یہ کہ رمضان ہی میں کھانا ہے, سارا سال کھائیں نہ کھائیں. سحری میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا, اور افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا, تو اب کہاں سے پھر پیٹ صحیح رہے گا. یہ میں صحیح بولتا ہوں, کسی بھی ڈاکٹر کو پوچھ لیں, ڈاکٹروں کے ہاں رمضان شریف آخری دنوں میں بھیڑ ہو جاتی ہے, اسی لیے وہ زیادہ کھاتے ہیں, یہ بیمار پڑتے ہیں بےچارے. یہاں اعتکاف میں اب بھی تو سب تازہ دم ہوں گے کم و بیش, آہستہ آہستہ شاید, کیونکہ کھانے کے بعد موومنٹ نہیں ملتی, پیدل چلنا یہ وہ نہیں ملتا. ہم لوگ تو خیر جو کھانا بناتے ہیں, ہم میری درخواست تو یہی ہوتی ہے تیل مسالہ کم آدھا ادھا کر دیں. لوگ بعضوں کا باتیں کرتے ہوں گے کہ یار یوں نہیں ہوں, لیکن آپ صحت مند رہیں گے تو عبادت کریں گے, اعتکاف آپ کا درست طریقے پر گزرے گا, ورنہ آپ کو آپ کے لیے جھولی تو پھیلانا کو اتنا تھوڑا, ہم کرتے ہی جھولی پھیلاتے ہی ہیں, تو لوگ آپ کو بریانی کی دیگیں بھی کھلائیں گے, ایسی بریانی کے ایک ہی بار کھائیں اور پڑے رہے پھر بستر پہ الٹے. کلینک بھی ہمارے پاس ہے, علاج بھی مفت ہے, لیکن ظاہر رمضان کا مقصد جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ اصل مقصد عبادت کا وہ نہیں ملے گی, مشکل ہے. تو اس لیے وہ بریانی ضرور کھلاتے ہم, لیکن میرا جو ان کو اب یہ کچھ 19-20 ہو جاتا ہوگا, میں نے جو عرض کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم تیل مسالہ, بھلے زیادہ ٹیسٹی نہ ہو لیکن بہرحال عبادت میں, ہماری مدنی کاموں میں, مدنی مذاکروں میں سب جگہ دل تو لگے اعتکاف میں. تو یہ 20 دن میں تو پھر بھی غنیمت رہتا ہے, پھر جو آخری 10 دن آتے ہیں نا, تو باہر سے کباب سموسے کھا کر آتے ہیں, یہ کھانس کھانس کرو سب, ابھی کھانسیں گے نہیں, ان میں بھی ہوتے ہیں کباب سموسے والے, یہ بازار سے منگوا کے کھاتے ہیں تو پھر یہ کھانسیں گے, ویسے بھی کھانسی ہو جاتی ہے بعض اوقات, لیکن میں زیادہ تر کے حساب سے بولتا ہوں کہ زیادہ تر وہ لوگ کھانستے ہیں کہ یہ کباب سموسے کھاتے ہیں, پکوڑے کھاتے ہیں, پھر پانی ٹھنڈے میں ٹھنڈا یخ پانی, گلا کیا کرے گا بےچارا, ربڑ جیسا نازک تو گلا ہوتا ہے. یہ پھر ڈیمیج تکلیف یہ بخار بعض اوقات پھر پیٹ میں تکلیف. تو میں نے جو عرض کیا اس طرح اگر آپ کریں گے نا لالچ میں نہیں پڑیں گے کھانے پینے کے تو انشاءاللہ عزوجل آپ خود دیکھیں گے رمضان کیسا مدینہ مدینہ گزرتا ہے, نمازوں میں کیسا دن لگتا ہے, تلاوت میں کیسا دن لگتا ہے, وہ کتنی دیر تک وضو قائم رہتا ہے. یہ سب ناظرین کے لیے میں یہ مدنی پھول قبول فرمائے اور خصوصاً معتکفین کے لیے. سائل نے تو بہرحال وہ معتکف ہو یہ ضروری نہیں ہے, وہ جنرل سوال کیا تھا گرمی کے تعلق سے, ضمناً میں نے آپ سب کے لیے عرض کر دیا, معتکفین کے لیے بھی عرض کر دیا. گھروں میں بھی احتیاط کریں جہاں بھی ہوں دنیا میں, آپ احتیاط کریں گے کم کھائیں گے زندگی بھر, اگر کم کھائیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے. یہاں تک کہ طبیبوں نے جو وہ کیا پریکٹیکل کہ جیسے چوہے پہ بڑا پریکٹیکل کرتے, پتہ نہیں انسانی نظام انہضام سے اس کا کچھ تعلق لگتا ہے ان کی تحقیق میں. تو بعض چوہوں کو انہوں نے خوب ڈٹ کے کھلایا جتنا کھانا چاہیے, کچھ چوہے ایسے رکھے جن کو انہوں نے تھوڑا تھوڑا دیا, بھوک برداشت کرنے کی ترکیب دی ان کو, وہ ان پر نگرانی کرتے رہے. تو یوں سمجھو کہ یہ جو ہے نا جو بھوکے رکھے چوہے یہ کھانے پینے والے چوہوں کے مقابلے میں تین گنا دیر تک زندہ رہے. سمجھو کہ وہ چوہا اگر ایک مہینے میں مر گیا تو یہ تین مہینے کے بعد مرے جو کم کھایا. یوں ایک مطلب کم کھانے سے وہ عمر بڑھتی ہے, یہ ان لوگوں کا سائنس والوں کا یہ تحقیق ہے. تو یہ بعض تحقیقیں ان کی اچھی ہوتی ہیں, ہر تحقیق صحیح بھی نہیں ہوتی, ہر تحقیق غلط بھی نہیں ہوتی ہے, یہ سب ذہنیات یہ بدلتی بھی رہتی ہیں. لیکن یہ تو حقیقت ہے حدیثوں میں تو وہ کم کھانے کی اتنی ترغیب ہے, اتنی ترغیب ہے, اور تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں کم کھانے کی ترغیب نہ ہو اور بھوک کے فضائل نہ ہو. اور تصوف کا تو چیپٹر سمجھو کہ وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں بھوک کے فضائل کا تذکرہ نہ ہو. تصوف کی سمجھو تصوف کا اہم حصہ ہے بھوک, جس کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے بھوک کے خلاف, کھاؤ پیو جان بناؤ ہمارا نعرہ یہ ہے. تو پھر یہ کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے عبادت کما کو دل نہیں لگتا, دل سخت ہو جاتا ہے بغیر بھوک کے کھانے سے, دل سخت ہوتا ہے, دل سخت ہوتا ہے تو پھر ضمناً بہت ساری تباہ کاریاں ہیں اس کی, بہت برائیاں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, مجھے بھی محفوظ رکھے, آپ کو بھی محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں یہ ویسے ابھی تو آج چاند رات ہے, یہ ماحول بنا ہوا ہے پچھلے بعض سالوں سے کہ بعض اسلامی بھائی اعتکاف میں آدھی روٹی کھاتے ہیں, سحری میں آدھی روٹی, اور اسی حساب سے چاول میں آدھی روٹی کا تو حساب نہیں ہو سکتا. افطار میں ہمارے چاول ہوتے ہیں, فضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں عالمی مدنی مرکز کی, اور یہ جو پابندیاں پکانے پر, اور یہ یہیں کی بات کرتا ہوں, باقی اب وہ دوسرے ملکوں یا دوسرے شہروں کا مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے, اعتماد بھی نہیں ہے ان لوگوں پر کہ یہ میری بات مانیں گے. میں باپا ضرور ہوں, نعرے میں تو جان بھی قربان ہے, لیکن نفس قربان کرے تو یہ کہاں سے ڈھونڈیں گے ایسے دیوانے, وہ بہت مشکل ہے. تو واللہ اعلم, ہو سکتا ہے پیغامات آئے کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں, یو کے والے یہ بولیں کہ ہم رمضان شریف میں فاسٹ فوڈ ہمارے احتکاب میں داخلہ بند ہوتا ہے, ان کا نو انٹری کا بورڈ لگا ہوتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے, کاش وہ دن بھی آ جائے. خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ آدھی روٹی کی تحریک چلتی ہے, پاؤنڈ روٹی والے بھی ہوتے ہیں, بعد ایک روٹی والے بھی ہوتے ہیں, تو ممتاز جو ہے آدھی روٹی. تو یہ ان کے پھر وہ بعضوں کا تاثرات سننے والے ہوتے ہیں, اتنے اچھے اچھے تاثرات ہوتے ہیں کہ ہماری یہ بیماری چلی گئی, ہماری وہ بیماری چلی گئی, وزن جو ہوتے ہیں ان کے کم ہو جاتے ہیں, جو وزنی ہوتے ہیں اسلامی بھائی ان کے وزن بعضوں کے کم ہو جاتے ہیں, اور وزن زیادہ ہونا یہ بھی ظاہر مرض ہے, ایسے موقع پر کسی وزن دار کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے, اس کا دل دکھ سکتا ہے, ایزا ہو سکتی اس کو. اگر آپ نے دیکھ لیا ہے ایزا دینے والی نظر سے, ایزا دینے والی نظر سے مراد مسکرا کر یوں کیا ہے تو ظاہر دل تو ایزا تو ہوگی اس کو, یا اس کو یوں مسکرا کر کا ہے یہ تو اس سے بہت بڑی ایزا ہوئی ہوگی, تو آپ معافی مانگ لینا, آئندہ ایسا کرنا نہیں ہو توبہ بھی کر لینا. ایسے موقع میں ظاہر کسی فرد کو نہیں کہہ رہا, میں جنرل کہتا ہوں, کہتا ہی رہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے تاکہ ہم عبادت کر سکیں اچھی طرح, ورنہ صحت کس کام کی؟ صحت تو گناہ بھی کرواتی ہے, لیکن وہ صحت کس کام کی؟ صحت وہ کہ جو عبادت پر ہمارے لیے قوت کا باعث بنے. تو آپ میں سے بھی ہے کوئی آدھی روٹی پونی روٹی کی ترکیب کا؟ کون کون نیت کرتا ہے آدھی روٹی؟ ادھر روٹی واجبی سر ہوتی ہے, بہت چھوٹی بھی نہیں ہوتی بہت بڑی بھی نہیں ہوتی, آدھی روٹی نہیں. کھجور کے ساتھ ابھی نہیں, وہ پھر وہ ہمارے مدنی انعامات والے یہ بھی تحریک چلائیں گے یا بھی پیغام دے دیں گے. تو آدھی روٹی اور سالن واجبی سا, لیکن بعضوں کا سالن کا استعمال جو ہے نا بڑا, جس کو یوں منہ عام الفاظ میں ظالم استعمال ہوتا ہے, اتنا شوربا کھاتے ہیں اتنا مسالہ, پھر وہ آدھی روٹی اس کو فائدہ شاید نہ کرے, مسالہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آدھی کے بدلے پونی بھی روٹی کھا لے مسالہ کم کھائے, تو مسالہ اور اندر پیٹ میں زیادہ تباہی مچاتا ہے جو میرا اندازہ ہے. واجبی سا وہ مسالہ. تو یہ آدھی روٹی والوں نے ہاتھ تو اٹھایا, دیکھو اب ان کو چاہیے کہ پون روٹی والے کتنے ہیں, آدھی کے بعد پون, پون میں سمجھتے ون تھرڈ میں تو بالکل شد, پون روٹی, پونی روٹی, آدھی یعنی ایک روٹی کے چار ٹکڑے کر لیں تو تین ٹکڑے والے, وہ دو ٹکڑے والوں نے ہاتھ اٹھایا, تین ٹکڑے والے پون روٹی کون کون سہاری میں پیچھے سے لبیک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایک روٹی والے پہ ایک سے زیادہ نہیں ہے نا, ایک روٹی ماشاء اللہ, ایک روٹی, بوٹیوں میں احتیاط کرنی ہے, بعض بوٹیاں بہت کھاتے ہیں. اچھا بوٹیاں بھی بےچارے پھر جب چونکہ بوٹیوں کی ہرس زیادہ ہوتی ہے تو بوٹیوں کے ساتھ پھر انصاف نہیں کر پاتے, وہ ہڈیوں کے ساتھ بوٹی چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا نوچا. میں نے دیکھا ہے عوام جو ہوتے ہیں خاص کر جب بالکل مدنی ماحول سے وہ واسطہ نہیں پڑا ہوتا, یہ اتنی ہڈیوں کا ڈھیر لگاتے ہیں, یعنی ہڈیاں کیا بوٹی سمیت وہ اتنا ڈھیر لگاتے ہیں. میں مطلب اب کس کو میرے قریب اگر ایسا کرتے ہیں پیچھے کیا کرتے ہوں گے خدا بہتر جانے. تو یہ مطلب یعنی انصاف کریں گے کہ گھر میں اس طرح بوٹیاں کھاتے ہیں, آپ نے چار پانچ سو روپئے کی بوٹیاں پھینک دی دسترخوان پر, آپ کو آخرت کا خوف نہیں ہے, آدھی آدھی بوٹی چنی ڈال دی, چاول کے دانے لگے ہوئے ہیں مسالے لگے ہوئے اس پھینک, گھر میں کوئی اس طرح نہیں کھائے گا. ارے مہنگائی ہے, مہنگائی نہ ہو تب بھی مطلب اتنی بوٹیاں گھر میں کون کھائے گا جو اس طرح پھینکے گا. تو جتنی گھر میں کھاتے ہیں آپ اسی کو پیش نظر رکھ لیں. تو اس لیے وہ آپ بوٹی کھائیں, دیکھو بوٹیوں کی سائزیں ہوتی ہیں, گھریلو بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, اور یہ دیگوں کی بوٹیاں نہیں ہوتی بوٹے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے جیسے گھریلو بوٹی ہے تو ایک یا دو بندہ کھا لے. میری تو عادت ہے کہ میں عام طور پہ ہڈی والی بوٹی لیتا ہوں. ہڈی والی بوٹی میں فائدہ یہ ہے, ایک تو وہ دل بدار وہ اپنوں نے بہت بڑی بوٹی اٹھائی, یا وہ بہت تو نفس بھی سمجھتا ہے میرے کو کب تک بیوقوف بنائے گا, لیکن خیر وہ ہڈیوں والی بوٹی میں ایک تو نوچنے میں دیر لگتی ہے, اس میں تھوڑا آدمی آہستہ کھاتا ہے, یہ فائدہ ہے اس میں, اور بوٹی کم جائے گی پیٹ میں. پکی ہوئی بوٹی جو ہے نا, یہ تو میں نے طب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ بوٹی جب یہ پک جاتی ہے تو اس کی غذائیت تو ساری ہنڈیا میں آ جاتی ہے, اب یہ بوٹی جو ہے نا یہ پیٹ کو تباہ کرنے کے لیے باقی رہ گئی ہے, یہ میں نے پڑھا ہے. اللہ بہتر جانے, دیکھو طبیبوں کی باتیں 100% درست ہو یہ ضروری نہیں ہے, لذت ہم کو اسی بوٹی میں آتی ہے, لیکن یہ اس کو دیکھ لیں ہم. تو جتنا ہو سکے کم بوٹی کھائے, ایک دو, چھوٹی ہو تو دو کھا لیں, بوٹا ہے تو ایک, بھی بوٹا تو بعض وقت بہت بڑا ہوتا ہے, ایک بھی نہ کھایا جا سکے ایسا ہوتا ہے. یہ موقع کی مناسبت سے اپنا پیٹ سمجھ کر کھائیں, پرایا پیٹ سمجھ کر نہ کھائیں, ڈر ڈر کے کھائیں. آپ صحت مند انشاءاللہ رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو یہ آپ دعوت اسلامی کو دعا دیں گے کہ یار ہم اچھے اعتکاف میں پہنچے تھے, یار ہم کو تو انہوں نے کھانا سکھا دیا, آج تک ہم کو پتہ نہیں تھا کیسے کھاتے ہیں یار, آئے دن بیمار آئے دن بیمار, اب تو الحمدللہ بڑا پیریڈ بہت پیریڈ مل گیا, جب دیکھو نزلہ، جب دیکھو کھانسی، جب دیکھو پیٹ میں گڑبڑ، تو بڑا مطلب یعنی کہ لانگ ٹائم تک یعنی اس کا پیریڈ بڑھ جائے گا. دائمی نزلہ اگر ہوا اور آپ نے میرے نسخے پر عمل کیا، دائمی نزلے کا علاج نہ ڈاکٹر کے پاس ہے نہ حکیم کے پاس ہے، آپ ٹرائی کر لیں. آپ اگر میرے نسخے پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا دائمی نزلہ چلا جائے گا، تجربہ ہے میرا، اس سے چلا جاتا ہے، ایک دم اس کا پیریڈ بڑھ جائے گا. پہلے ہر ہفتے ہوتا تھا، تو اب دو ہفتے کے بعد ہوگا، ایک مہینے کے بعد ہوگا، دو مہینے کے بعد ہوگا، ہر مہینے ہوتا تھا دو مہینے کے بعد ہوگا، پھر چھ مہینے کے بعد ہوگا، ایک سال بھر کے بعد ہوگا. اس طرح آپ دیکھ لیں، اس کو ٹرائی کر لیں انشاءاللہ. کھا کر پھنسنا ہی پھنسنا ہے، جتنا کھانے میں احتیاط کریں گے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا حاضرین و ناظرین سے کچھ سوالات بھی کیے جائیں گے مدری مذاکرے میں؟ جواب دیجئے. حاجی امین تحفے ہیں نہیں؟ مدنی تحفے دیے جائیں گے؟ حاجی امین جی بابا بالکل ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے جو درست جوابات دینے والے ہیں، ان کو خانہ کعبہ کے غلاف شریف کا کے دھاگے جو ہے یہ پیش کیے جائیں گے. اور اسی طرح اس میں ہمارے پاس متبرک پانی بھی ہیں، جس میں دھاگوں کی زیارت نہیں ہوئی، دھاگا شریف کی. کیمرے کو دکھائیں تو وہ ہم کو دکھائیں. آ گیا رمضان ہے آ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا. اور دوسرا اور یہ مبارک پانیوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں آب زمزم شریف بھی ہے، اللہ اللہ، غسل خانہ کعبہ کا پانی بھی ہے، بارش مکہ مکرمہ بھی ہے، اللہ، غسل گنبد خضرا کا پانی، بارش مدینہ منورہ، بیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر روحہ، چشمہ ایوب علیہ السلام، اور غسل مزار غوث پاک رضی اللہ عنہ، اور ساتھ ہی امیر علیہ سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی موجود ہے. تو یہ مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی درست جوابات دینے والوں کو پیش کیے جائیں گے. کیا لکھا ہوا لکھی ہوئی چٹھی ڈالی ہے اس میں؟ ہاں اس کے ساتھ ہے جی، دیں گے انشاءاللہ. یہ ایک ذوق افزائی کا باعث ہوتی ہے. اور ساتھ ہی مدنی سوٹ بھی تیار کی ہے ہم نے، اس میں مدنی سوٹ سلے ہوئے دیں گے؟ نہیں، بغیر سلا ہوا. اچھا، بغیر مدنی سوٹ پیس، مدنی سوٹ پیس، اور ساتھ میں ٹوپی بھی ہے، سربند شریف بھی ہے، اور امامہ شریف بھی ہے. لکھا ہوا کیا ہے اس میں؟ یہ اس کے بارے میں الحمدللہ امیر علیہ سنت نے مدنی پھول مرتب فرمائے ہیں، امامے کے فضائل، اور لباس کے بارے میں تین مدنی پھول. ارے واہ. تو یہ تحریر بھی اس کے ساتھ پیش کی جائے گی ان کو. اور ساتھ ہی بابا یہ تحریر کیوں دے رہے ہیں آپ سوٹ پیس کے ساتھ ساتھ؟ ظاہر کہ سوٹ پیس دعوت اسلامی کی طرف سے تحفے میں ملے، اور اس کو مدنی سوٹ نہ بنے تو یہ جس کو ملے وہ مہربانی کر کے ہماری لاج رکھنا، اور سنت کے مطابق جو اس میں ہدایات دی ہیں اس کے مطابق اب سلوانا، مدنی لٹ جائے، جس کو مل جائے. مدنی مذاکرے میں 1200 روپے کا مدنی چیک بھی دیا جائے گا، سبحان اللہ. اور اس میں یاد رمضان بھی ہے، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدینہ، فیضان رمضان جاری رہے گا، سبحان اللہ. اور شیر بھی ڈالا گیا رمضان شریف کی مولا. مرحبا. اچھا یہ اپنے اس کے علاوہ اور کچھ بھی مدنی تحفے دیے جائیں گے؟ اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کے استعمال کیے ہوئے قلم بھی پیش کیے جائیں، اور اسی طرح نوٹ بھی عیدی کے طور پر یہ بھی انشاءاللہ پیش کرنے، اور اسی طرح وال کلاک بھی ہم نے بنایا ہے کہ اس میں امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی پھول تحریر ہوں گے، درست جواب دینے والے کو وال کلاک بھی پیش کیا جائے گا. لیکن احتکاب والوں کے لیے یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ سنبھالیں گے کیسے ایک ماہ، تو ابھی دیکھیں اس کی کوئی صورت بنے گی تو انشاءاللہ تحفے میں ہمارے عاشقان رمضان جو یہاں آئے ہیں ان کو وال کلاک بھی پیش کریں. ہمارے امانت مکتب کی ترکیب ہو اور یہ رکھوا دیے جائیں اور ٹوکن وغیرہ لے لیے جائیں، اس کی ترکیب بنا رہے ہیں، جب بنے گی تو انشاءاللہ وال کلاک بہت بڑی سائز کی ہے اور رکھنے کا پرابلم ہے اس کا، یہ ہاں دیوار کی کھڑی، جی جی، اس میں جو مدنی پھول ہے نا اس کی وہ عکس ہے, فوٹو کاپی ہے, اوریجنل لکھا ہوا نہیں ہے, اگرچہ میرا لکھا ہوا ہو لیکن اس کی فوٹو لے کر ڈالی ہوئی ہے, نہ اوریجنل اس میں سائن ہے. اوریجنل سائن والے کچھ نوٹ میں نے اسماعیل بھائی کو عرض تو کیا تھا کوٹنگ کرا کے پہنچا دو, لیکن پتہ شاید پہنچایا نہیں ہوگا لگتا ہے, بنا یہ بولتے آج ہم. تو ماشاءاللہ یہ مدنی تحفے ہیں یہاں حاضرین کے لیے بھی, اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم ناظرین کے لیے بھی رکھیں گے. اچھا حاجی امین, کچھ عمرے کی ٹکٹوں کا بھی پتہ چلا ہے؟ جی ہاں, یہ جو ہمارے اسلام بھائی عاشقان رمضان یا اعتکاف میں ہیں, تو اگر یہ مدنی مذاکرہ غور سے دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں, تو کل انشاءاللہ عزوجل جب ہمارا نشست شروع ہوگی 12:30 اٹھایا جائے گا, 12:50 پر ہم مدنی مذاکرے کی دہرائی کریں گے, اور اس دہرائی میں ان سے 12 سوالات کیے جائیں گے, اور ایک پیپر دیا جائے گا جس میں اپنے اپنے حلقوں میں اس کا جوابات لکھیں گے, اور روزانہ 4 اسلامی بھائیوں کے نام پکارے جائیں گے جو موجود ہوں گے, ان میں ایک کا نام جو ہے وہ ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. اشرہ رحمت کے جب ایام پورے ہوں گے تو 11th شب انشاءاللہ ان 10 اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہوگی, اور جس کا نام نکلے گا اسے حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو یہ ہر عشرے میں انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ عشرہ رحمت, عشرہ مغفرت اور آخری عشرے میں بھی انشاءاللہ اس طرح قرآن دازی کا سلسلہ ہوگا. ہمارے ناظرین کے لیے, ناظرین کے لیے بھی ترکیب بنائیے, کل سے انشاءاللہ ان کو سوالات ہم پیش کریں گے, اور بالخصوص ہم نے تو سفارش کی تھی اگر جیسے امیر علیہ السلام فائنل فرمائے کہ اسلامی بہنوں کے لیے مجلس نے سفارش کی تھی کہ اگر ہم سوالات کریں اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بذریعہ ایس ایم ایس درست جوابات دیں, تو ان کی بھی ہماری ترکیب بنی ہوئی ہے کہ ان کی قرآن دازی کی جائے اور ان کو بھی حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے. اور جامعۃ المدینہ ان کو محرم بیچاری محرم کے بغیر نہیں جا سکتی, اور جامعۃ المدینہ کی طالبات کے لیے بھی الگ سے سفارش آئی ہے کہ ان کے لیے بھی الگ سے سوال ہو, ان کے الگ سے مجلس کے ذریعے جوابات لیے جائیں, اور امیر سنت ہمیں بھی الگ سے تحفہ دیں. جب جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے لیے الگ سے ترکیب بنتی ہے تو ان کے لیے بھی کیوں نہیں. کیا بات, کیا بات, طلبہ کرام کے لیے بنی ہے ترکیب. سوالات تو ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے سوال ہوتا ہے, ان کو تحفے بھی الگ سے دیے تو جاتے ہیں نا. ان کی آپ اگر جامعات المدینہ کی پھر دونوں طرف سے مطالبے آئیں گے, ہمارا بھی الگ سے ہونا چاہیے. تو یہ پھر بھلے میں 10 منٹ 1:50 پر نا جو یہ دورائی کا سلسلہ ہے, 12:50 اس میں طلبا شریک ہو جائیں, لیکن ان میں طالبات کے لیے ہی جمے گا کیونکہ یہ طلبا کرام تو ظاہر ہے کہ اس میں جامع, یہ جو طالبات ہیں یہ اسلامی بہنیں نا, ان کے لیے بھی, کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالی کل آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہم کچھ اس طرح کی اعلانات کریں گے کہ ہو سکتا آپ کے لیے بھی کچھ ماہ رمضان میں عمرے کی بھی ٹکٹیں نکلیں گی, اور انشاءاللہ حج کی بھی قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ, تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ تعالی درست جو اس امتحان ہم امتحان کے طور پر دیں گے, تو جو ان امتحانات میں پاس ہوں گے ہم آپ کو سوالات دیں گے, سبسکرائب کرنا پڑے گا آپ کو, مطلب ہمارے ساتھ ایک ممبر شپ ہوگی, اور اس میں آپ کو سوال بھی پہنچ جائیں گے, آپ کے جواب بھی اس طرح ملیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے درست جواب پر قرآن دازی ہوگی, اور جس کا نام آ جائے گا اس کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے حج کا بھی ٹکٹ کسی کو ملے, کسی کو عمرے کا ٹکٹ ملے. اچھا اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی شریک ہو جائیں گے امتحان میں کہ جو رات کو سوئے ہوں گے, جیسے اس وقت بھی ظاہر ہے یہ رات کے سونے کے عادی ہوتے ہیں, سوئے پڑے, لیکن یہ ہوں گے کچھ علم معلومات, تو یہ تو جواب تو دے دیں گے دورائی میں جو آپ امتحان لیں گے, ہو سکتا ہے ٹکٹ بھی لے جائیں, اور جو بےچارے رات بھر جاگ کر محنت کریں گے وہ دیکھتے رہ جائیں, اس کا کوئی آپ نے جو سوالات جو آپ کے مدنی مذاکرے میں بہت سارے ایسے سوال جواب بذریعہ ریکارڈڈ کالس اس طرح کے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہم ان سوالات جوابات کو ترتیب میں لیں گے انشاءاللہ. جوابات تو ان کے پاس ہوں گے نا, اس کے کئی سوالات آسان ہوتے ہیں. ایک ناقص مشورہ تھا کہ ہم اگر 12 جو سوالات ہوں گے اس میں 2 سوال حاضری کے لگا دیں کہ جنہوں نے شرکت کی ان کے 2 نمبر اسپیشل دو نمبر ملیں گے ان کو. حاضری کی شرط رکھنی چاہیے ماشاءاللہ. یہاں آ کر اب سویا پڑا رہے تو پھر گھر پہ ہی تو سوتے ہی نہیں. یہاں تو جو جیسا یہ جدول ہے اس کے ساتھ ساتھ متقب کو چلنے کا خود کو عادی بنانا چاہیے. چلو آج کا معاف کر دیتے ہیں, کل سے ان کو, کیونکہ دن کو ہم ان کو سونے نہ دیتے نا تو کوئی بات تھی, دن کو سونے کا وقفہ تو ملے گا نا. آج بابا سفر بھی ہوا ہے نا تو بعض ایسے جو اثر مغرب میں ہی پہنچے تو انشاءاللہ. ہاں بابا سونے کا سفر میں بھی تھکان تو لگتی ہوگی جی. سفر میں بھی سو کے آتے ہیں وہ, ہاں برتھ ہوتے ہیں اور بسوں میں بھی بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے ہیں. جو سوئے گا وہ کھوئے گا. ہمت کریں اور جاگ کر مدنی مذاکرے میں, اور یہ رات بھی اب تو چھوٹی سی ہے. پھر آج پہلی رات ہے جیسے تو ہمارے یہاں تاک راتوں میں صلاۃ التسبیح انشاءاللہ کی ترکیب ہوتی ہے جی جی. تو اب جو سوئے گا ظاہر ہے وہ کیسے پڑے گا. اس کو اب راتوں کو آپ جاگنے کا ذہن بنائیں. جو لطف راتوں کا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, دن کے مقابلے میں رات کو تراوت ہوتی ہے, کھاتے ہیں پیتے ہمت رہتی ہے, دن کو اتنی ہمت نہیں رہتی. اب تو ایئر کنڈیشنڈ فیضان مدینہ ایئر کنڈیشنڈ ہو گیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے ساتھ تعاون فرمائیں گے. تو آج یہ سب کو موقع دے دیں شرکت کرنے کا, جو کرنا چاہیں شرکت. ان کو عموماً تو خیر ان کو پتا ہی نہیں ہوگا, تو آئندہ کے لیے یہ افسک بنا لیں کہ جو مدنی مذاکرے میں کم از کم کتنی دیر شریک ہوا ہو, موتقف ہو غیر موتقف ہو, یا خالی موتقفین کا آپ کریں گے صبح, کیونکہ غیر موتقفین کی بھی تعداد ہے وہ شریک ہوتی ہے اس میں جی. لیکن ہم تو موتقفین کو آج کا ٹکٹ دیں گے. اور یہ دوہرائی جو ہوگی نا وہ اثر سے مغرب کے مدنی مذاکرے اور جو رات کا مدنی مذاکرہ, ان دونوں کی اجتماعی طور پر مطلب وہ حاضری کا بھی ہم سلسلہ بنائیں گے اور سوالات بھی ان دونوں مدنی مذاکروں سے پوچھے جائیں گے. اور جو شہر بھر میں گھومتے پھرتے ہیں ان کو تو شامل نہیں کرنا ہے, ان سے اپنی مطلب خوشی نہیں ہے. یہ خالی بولتے ہیں ہم اعتکاف کے لیے آئے اور مسائل پیدا کرتے ہیں یار, گھومتے پھرتے ہیں, تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر ہنسنے کا موقع دیتے ہیں. یہ ہیں عاشقان رسول مدنی اولیاء والے, پہن لیتے ہیں چادر اوڑھ لیتے ہیں, امامہ خرید لیتے ہیں, موج لگی ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا, اب آئے عبادت کے لیے عبادت کریں. یہاں کے جدول کے مطابق جو بھی فیضان مدینہ میں آپ کو جدول دیا گیا, ایک بھی جدول کا کوئی سلسلہ آپ کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو نا تو آپ مجلس سے جا کر بات کریں کہ اس کو مائنس کرو, اس سے تو آخرت کو نقصان پہنچے گا. تو وہ انشاءاللہ آپ کی سنیں گے, غور کریں گے. یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, اب کہاں سے ڈھونڈیں گے آخرت کو نقصان کرنے والا. تو مہربانی کر کے رمضان کی قدر کریں ادھر ادھر سیر و تفریح میں گزارنے کے بجائے فیضان مدینہ میں اس کو اللہ کے گھر میں گزاریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چرن کے ناظرین, الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ سینکڑوں اسلامی بھائی اس میں یہاں تشریف لا چکے ہیں اور یہ پورے ماہ کا اعتکاف پاکستان میں کئی اور مقامات پہ بھی جاری ہے. الحمدللہ روزانہ اس کا جدول ہے. فجر کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 4:30 بجے ادا کی جائے گی اور تقریباً 4:45 بجے نگران شورا ان موتقب اسلامی بھائی میں سنت و برا بیان فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور یہ بیان انشاءاللہ مدنی چینل پہ براہ راست جو ہے وہ نشر بھی کیا جائے گا. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے موتقب اسلامی بھائی بھی ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ نگران شورا کے بیان میں بھی شریک رہیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے معاملات سے فارغ ہو کر ضرور بھی ضرور اس سنتوں بھرے بیان کی برکتیں حاصل کریں. اور یہ بیان کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا, یہ الحمدللہ مختصر ہوتا. آ گیا رمضان ہے

رمضان ہے خواب رمضان ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت ایک تعداد شاید ہوتی ہے کہ جو بہت اچھی اچھی نیتیں کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے. یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے, میں پورا ایک پارا قرآن روز پڑھوں گا اور ماہ رمضان میں پورا قرآن ختم کروں گا اور یوں یوں نمازیں پڑھوں گا اور یہ عبادتیں کروں گا وغیرہ وغیرہ, حتیٰ کہ تراویح کی بھی نیتیں بہت ماشاءاللہ شاندار. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ چند ہی روزوں میں ہی نمازیں, جماعتیں, تراویح, تلاوت, ان سب میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ اس کو کیسے مطلب یہ شاید ہم کہوں کہ اگر یہ ہر سال رمضان کی ہمارا ایک انداز ہے تو ہو سکتا ہے غلط نہ ہو. تو جو مطلب کہ ایک عزم اور ایک ہمارا جو جذبہ ظاہر ہوتا ہے یکم رمضان المبارک ہو, یہ آگے رہے یا اس میں اضافہ ہوتا رہے, کوئی اس کی کوئی صورت اگر آپ ارشاد فرمائیں. دراصل وہ سارا سال جو ہے نا وہ عبادتوں کا ذہن نہیں ہوتا. اب رمضان المبارک یوں ماہ عبادت ہم اس کو کہیں تو حرج نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے مومن کے لیے, مسلمان کے لیے. تو رمضان المبارک جو نا وہ عبادت بڑھانے کا مہینہ ہے. عبادت تو سارا ہی سال کرنی ہوتی ہے. تو اب سارا سال چونکہ قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھتے, سارا سال نمازوں میں وہ ذوق نہیں ہوتا جنرلی, تو اس لیے وہ رمضان شریف میں ایک جوش تو پیدا ہوتا ہے. تو زمانے سے دیکھا ہوا ہے کہ جیسے آج چاند رات تھی نا, مسجدیں ایسی تراویح میں آباد ہوئی ہوں گی, بس پھر کیا, کل ہو سکتا ہے کچھ کمی, پرسوں اس سے کمی, پھر بس وہی امام صاحب ہوں گے وہ لگے بندے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ لگے رہیں گے, کمی آ جاتی ہے. پھر یہ بڑھتے بڑھتے یہ آخری جب ختم قرآن ہوتا ہے نا 27ویں کو, کہیں 25ویں کو بھی کرتے ہیں, بیچ میں بھی کرتے ہیں, تو اس میں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. البتہ نمازوں کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہے. جو سارا سال نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں. تو اب یہ کہ عبادت کے فضائل پر نظر رکھے نا, کہ عبادت کی سیدھی سیدھی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بدلے جنت ملے گی, یہ ہے. اب اس کے بدلے ملے گی, اس کے بدلے ملے گی, وہ فضائل اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہر عبادت یعنی ہر نیکی کا صلہ جنت ہے. ایک نیکی قبول ہو جائے رب کی بارگاہ میں سمجھو اس کا صلہ تو جنت ہی ہے. اور سب سے جو بڑی نیکی ہے نا, اہم ترین نیکی, اور جو مطلب بنیادی نیکی, وہ ہے ایمان لانا. ہے تو نیکی نہیں, تو یہ قبول ہو گئی, ان مانو کر کے ایمان پر خاتمہ ہو گیا. اب بہت گناہ کیے معاذ اللہ, اس کو سزا بھی ملی, عذاب بھی ہوا, بالآخر ملے گی تو جنت نا. ایمان کی نیکی اہم اور بنیادی نیکی ہے. اور ہر نیکی کا صلہ جو ہے وہ ہے جنت, اس کا بدلہ. اب جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی سر اتنے فوائد زیادہ ہوں گے, درجات بلند ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرے, اس کی رحمت سے امید رکھے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے قبول کرے گا, اس کی رحمت پر نظر رکھے. لیکن اس نیکی کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اپنی نیکیوں کو کم سمجھیں. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بہت نیکیاں کی, اتنے قرآن ختم کیے, تراویح پہلی صف میں ادا کی, پانچوں نمازیں پہلی صف میں میں نے رمضان شریف میں ادا کی, تو یہ سب نہیں ذہن میں ہو, یہ ذہن میں رکھنا ہی نہیں ہے. نیکیاں کیے جانا ہے اور اس کو ہمیشہ کم سمجھنا ہے کہ میں نے بہت کم نیکیاں کی ہیں, مجھے بہت ضرورت ہے نیکیوں کی, بہت حاجت مند ہوں, سب سے زیادہ مجھے ہی حاجت ہے نیکیاں کرنے کی, یہ ذہن بنا رکھے. تو انشاءاللہ عزوجل اب نیکیاں کرنے والے بنیں گے, پھر نیک صحبت. پرابلم یہ کہ جیسے ان دنوں جوش میں آ کر نماز تو پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں, لیکن کیا ان کی صحبت ہے, آپس میں جو دوستیاں ہوتی ہیں نا یہ جان کھا جاتی ہیں. نماز پڑھیں گے تو فاتحہ ثانی کے لیے نہیں رکیں گے, دوسرے فاتحہ کے لیے نہیں رکیں گے، پیچھے باہر دوست کھڑا ہوگا وہ چلا نہ جائے گئی تو بھاگ بھاگ کے اس کے پاس پہنچے. اب یہ پھر رمضان کی راتوں میں منڈلیاں ہوتی ہیں، بیٹھکیں لگتی ہیں، ہوتے ہیں نمازی روزہ دار، رات بھر تاش کھیلتے ہیں بعض لوگ، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اس سے بھی پائے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھیں گے لیکن وہ تاش کھیلیں گے، مختلف گیم کھیلیں گے. یہ باب المدینہ کا انداز بتا رہا ہوں، ہر جگہ کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کرتے ہیں بس. رمضان شریف پھر سو جائیں، سونے میں عافیت، سونے میں قلم نہیں چلتا، یعنی کہ اگر نیکی نہیں بھی کر پا رہے تو گناہ بھی تو نہیں ہو پا رہے نا، سو جائیں. اور اگر عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے سوئیں گے اس نیت سے، پھر تو یہ سونا بھی کار ثواب ہو جائے گا، عبادت بن جائے گا یہ سارے سال کے لیے. جب بھی سوئے عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے سوئے، کیونکہ واقعی اگر بندہ سوئے نہیں تو نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا. ایک دن دو دن جاگ لے پھر پاگل ہو جائے گا، اگر بالکل نہیں سوئے گا تو کام ہی نہیں کرے گا دماغ. تو اس لیے وہ اس طرح کوشش کریں اور لگے رہیں اچھی صحبت میں آئیں. جیسے کہ ابھی یہاں اعتکاف ہو رہا ہے تو یہاں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اچھی صحبت ہے، لیکن یہاں بھی بری صحبت ہوتی ہے. یہاں بھی بعض فرینڈ سرکل آتے ہیں، بس ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا. یہ ابھی یہاں اس میں ابھی میری باتیں شاید بعض ہوں گے جو شاید سن بھی نہیں رہے، سو گئے ہوں گے بعض کے، اکثریت نہیں، ایک تعداد ہے جو سوئی ہوئی ہے. ضروری نہیں کہ یہ وہ فرینڈ سرکل ہوں، مکس ہوں گے، یہ سو جائیں گے. یہ دس دن کے اعتکاف میں زیادہ ان کے نظارے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو انفرادی کوشش کر کے تیار کرتے ہوں گے، پھر یہ آتے ہیں، پھر وہ کباب سموسے اور یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ راتوں کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، موج کرتے ہیں. ارے بےچارے وہ کلینک کے دوائیں کھاتے ہوں گے، دنیا کو بولتے ہوں گے عبادت کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے. تو یہ دیکھ لیں آپ. تو اس طرح کہ اگر فرینڈ سرکل یہاں بھی ہے آپ کی، کوئی ایسی پکی دوستی ہے اس طرح کی، تو پھر آپ یہاں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ پا سکیں جو دوسرے پا لیں گے. یہاں بس اعتکاف تو وہ دھرنا مارنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے دھرنا مارا ہے کہ یا رب ہم اپنی مغفرت کروائے بغیر نہیں جائیں گے. اگر نوکری بھی چاہیے کسی افسر کے پاس جائیں گے کہ وہ نوکری مل جائے، تو ساری توجہ افسر کی طرف ہوگی، اس کی خوشامد کریں گے، چاپلوسی کریں گے، آواز پست کریں گے، اور مطلب کسی طرح کے بنائے کسی طرح یہ افسر جو ہے یہ خوش ہو جائے، ہم کو نوکری دے دے، ہم کو مغفرت کروانی ہے. تو رب کے سامنے تو گڑ گڑانا تو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، اپنے کو بالکل ذلیل کر دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی عبادت ہے. اکڑ فون نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تیرے لیے نمازیں پڑھی، کچھ بھی نہیں، عاجزی اللہ کی بارگاہ میں. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے. خوب عاجزی اللہ کی بارگاہ میں بھی کرے، بندوں کے سامنے بھی. تکبر تو ہے نہیں، تو تکبر تو گناہ ہے، تو عاجزی سے بندہ گزارا کرے، اچھی صحبت اختیار کرے. یہاں بھی عاشقان رسول کی صحبت میں رہے، سارے مدنی حلقے ہیں ان میں شریک رہے، انشاءاللہ عبادت میں دل لگے گا. اسے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، وہ اچھی صحبتوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ عبادت میں دل لگے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے، روزے کب فرض ہوئے؟ یہ سوال جو ہے یہ شخصیات کے لیے تھوڑا مشکل سوال ہے. شخصیات لبیک کہہ رہی ہے، ناظرین بھی اپنی وہ کہتے ہیں نا ذہنی آزمائش کے حوالے سے، تو سوال کا جواب ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ہمارا ایس ایم ایس نمبر آپ کے سامنے ہے، اسکرین پر ہوگا. جی تحفہ ان کو ہم نہیں دے سکیں گے، دور ہیں بےچارے. ہم اگر جواب دیں، جواب دینا چاہیں تو بے شک دیں. دیکھو دیکھ کر نہیں دینا ہوتا جواب، یہ پورے مستقل ہمارا یہ مدنی پھول قبول کریں. دیکھ کر نہیں، کوئی بتائے تو اب نہیں، کسی نے بتا دیا تو نہیں. فیس بک یا فلاں بک اور یہ سوشل میڈیا اور ان سے بھی نہیں نکال گئے، کتابوں سے بھی نہیں. ذہنی، چلو شخصیت پیچھے کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلبیری اتاری بابا جامع تندینہ سردار آباد درجہ سادسہ. ارے بابا یہاں روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. تاریخ؟ تاریخ 2 ہجری. تاریخ بھی بتائیے. روزے کب فرض ہوئے یہ تو نہیں کہنا، کون سے سنہ ہجری میں فرض ہوئے. اگرچہ یہ جواب درست مان لینا چاہیے، لیکن تاریخ ہو تو مدینہ مدینہ، اگر وہ تاریخ بتا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو درست قرار دے دیتے ہیں. یہاں تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں شخصیات میں سے، اگر یہاں بھی شخصیات دوں گی، شخصیات سے مراد یہاں علماء یا مفتیان کرام یا ہمارے درس نظامی کیے ہوئے مدنی، یہ ہماری شخص نہیں. مدنیوں کو تو ہم طلبہ کرام میں لیں گے نا. شخصیات تو میں پیچھے والا وہ بولتا ہوں، رونگ نمبر لگ گیا. ہاں نہیں نہیں، پیچھے جو ہے نا وہ ہماری شخصیات ہیں. جی جی. ان میں جو بھی عالم غیر عالم سب کو شخصیات، جو اپنے آپ کو شخصیت سمجھتا جواب دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان المعظم. سنہ ہجری؟ 2. پورا بولے نا. 2 سنہ ہجری 10 شعبان المعظم. جواب درست ہے. فیضان رمضان صفحہ نمبر 102 پر یہ مدنی پھول لکھا ہوا ہے کہ روزے 10 شعبان المعظم 2 سنہ ہجری میں فرض ہوئے. ہمارے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ سوٹ پیس تحفے میں پیش کیا جائے گا. ماشاءاللہ سوٹ پیس ہوگا، اس میں ٹوپی بھی ہے، سربند بھی انشاءاللہ ان کو، اور ساتھ ہی امیر علیہ سنت کی طرف سے عطا کردہ مدنی پھول لباس کے متعلق، امامہ شریف کے متعلق. تو یہ انشاءاللہ یہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدنی مذاکرے کے اختتام پر مجلس سے حاصل فرمائیں. گناہ کا اظہار فرض ہے، یہ تو آنا ہے نا، کرنا چاہیے. چلے جو ہاتھ نہیں اٹھائے وہ تو سمجھے مستور ہے، لیکن جو آئے گا میدان میں پھر اٹھ پٹن متیں کرتے ہیں، آ کے جواب تو دے نہیں پاتے سب. نہیں کرنا چاہیے نا، گناہ کا اظہار ہو جائے گا اس کے، اس کو معلوم نہیں ہے. کوئی اور نکال. اچھا اب ان کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں. ہاں جوابات تو میں نے اچانک لیے لکھوائے. آج چاند رات ہے تو وہ سسٹم تو آپ کو پتا ہے، موکلا میں جائے گا انشاءاللہ. گھڑی بار تھی موکلا ڈینو میں جوابات، سوال جواب بدے. وہ کہہ رہے نہیں ہے جوابات. چلو ابھی ابھی سوالات دکھوائے ہیں میں نے، تو جو پہنچے ہوں گے وہ دوسرے ہوں گے. فائل ہے اس کی پوری. اچھا جواب دیجئے. اب جواب کون دے گا؟ یہ عوام کے لیے، عام عیسائی بھائیوں کے لیے. ماشاءاللہ. وہ کون سے بزرگ تھے کہ جو رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے؟ ماشاءاللہ کئی ایک کو پتا. اس سوال کا جواب کون دیں گے بابا؟ یہ عام عیسائی بھائی. عام عیسائی طلبا کرام کے لیے کچھ. جی امین بھائی، ہم نے آپ کو آنر کیا ہوا ہے. جو کھڑے ہوں گے ان کو جواب سوائے پوچھ رہے. امین بھائی مائک پہنچے گا خود. جی جس کے نصیب ہوں گے اس کے پاس پہنچے گا. کھڑا مائک دے دے امین بھائی. جو کھڑا اس کو تو مائک دیا نہ جائے، تاکہ بد نظمی نہ ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقب عطاری حیدرآباد. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے ماشاءاللہ. انہیں کیا تحفہ دے رہے ہیں حاجی امین؟ ان کو انشاءاللہ غلاف کعبہ کے جو دھاگے ہیں وہ پیش کیے جائیں. اور یہ کیا تحفہ دے رہے ہیں آپ؟ مدنی اولیاء باپا کو بھی مزید تحفہ دے دیں. جو 100% نیت ہو تو خالی وہ پھر جھوٹ ہو جائے گا. ذہن بنتا مروت میں کھوٹا کھوٹا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مدنی اولیاء اپنائیں گے انشاءاللہ. کوئی مدنی قافلہ ملتا ہو اگر انشاءاللہ چاند رات کو انشاءاللہ تعالیٰ مدنی قافلہ انشاءاللہ. مرحبا مرحبا. رمضان المبارک میں ایسے دو اوقات کون سے ہیں خصوصی اوقات جن میں دعا قبول ہوتی ہے روزانہ؟ مشہور اوقات ہیں. سوال آسان ہے. اب باری طلبہ کرام یعنی یار میرے بزرگوں کا کیا کروں گا یار میری برادری طلبہ کرام دے لیں تو یار میری برادری کا بھی ہوتے ہیں یہ بھی یار. ہماری برادری کو آسانی ہونی چاہیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محسن رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی علاقہ کماڑی سے. بابا وہ دو اوقات رمضان المبارک میں ایک سحری کے وقت مناجات سحری اور ایک افطار کے وقت مناجات افطار یہ قبولیت کے وقت. یار یہ مناجات افطار نہ بولتے تو کچھ فائدہ ہو جاتا آپ کو شاید. سارے ہی دن قبولیت کا پورا مہینہ دو خصوصی اوقات. خصوصی یہ جو سحری اور افطاری اور باقی تو سارا ہی قبولیت چاہیے. سحری اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. سحری اور افطار کے وقت. بابا جواب درست ہے. لفظ مناجات افطاری تو ہماری اصطلاح ہے بابا. یہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی. یہ جو حدیثوں میں جو آیا ہے نا ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جس کے ذریعے یہ مکتبۃ المدینہ سے 1200 روپے کی کتب و رسائل کی خریداری کر سکیں گے. اور کچھ یہ دیں گے کہ نہیں؟ امامہ شریف مستقل ہو جائے نا زلفے آ جائیں اللہ کرے انشاءاللہ. بابا امامہ مستقل کی نیت ہے اور عید میں قافلہ جو نیت بن بنے عید میں انشاءاللہ قافلہ انشاءاللہ مدنی قافلہ 3 دن کا انشاءاللہ مرحبا. استقامت کی دعا بھی اللہ استقامت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ کال سلانی میری برادری کا ایک سوال. چلیں ٹھیک. اس میں 50 یا اس کی 50 سال سے لے کر اوپر تک ہے غالباً آسان بہت اسلامی بھائی ہوں گے جو دے دیں گے شاید جواب. رمضان المبارک کے کتنے اشرے ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ 50 سال یا اس سے زائد عمر کے اسلامی بھائی اللہ کرے گا تو یہ آسان جو آتے رہتے ان کے لیے تو مشکل نہیں ہوتا ہوگا. حاجی امین آپ ہونے رہے. جی لب بھائی. رحمت ملے گی سبھی کو یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا. میرے نام عمر فاروق لاہور سے میں آیا ہوں. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ہنٹوں کے قریب مائک رکھنا ہے. یہ اصلہ رحمت ہے اور اور اور جو کہ ہے یہ اسرام اغفرت اور آخری جہنم سے وہ آزادی کا ہے. جواب درست ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے ایجڈ ہیں, لیکن میں نے دیکھا تھا تینوں سوالات میں انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھایا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے زبان کی گرہ بھی کھول دے بیچارہ. ان کو مقدس جو پانی ہے مان پانیوں کا مجموعہ وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا, اور امیر علیہ سنت کی طرف سے ملی ہوئی عیدی وہ بھی انشاءاللہ ان کو پیش کی جائے گی. اشر رحمت, تین اشر رمضان مبارک ہے. اشر رحمت پہلے دس دن, اشرا مانے دس, پہلے دس دن اشر رحمت, دوسرے دس دن اشر مغفرت, اور تیسرے دس دن اشر آزادی جہنم اتکم من النار, ہے نا, اشر اتکم من النار جہنم سے آزادی کا اشرا. سحر افطار میں جو دعا قبول ہوتی ہے تو عموماً ایک ذہن ہی ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے مناجات افطار کہا نا, تو ذہن ہی ہوتا ہے کہ افطار سے پہلے جو ہے نا وہ, اس سے پہلے جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے, تو ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہی تحقیق ہے, اور وہ یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے نا وہ قبول ہوتی ہے. جیسے کہ پانی کا گھونٹ بھر کے افطار کر لیا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے, بلکہ وہ دعا جو ہے نا ابو داؤد شریف کی, اللہم لک الصمت وعلی رزقک افطرت, یہ دعا ہے ابو داؤد شریف کی. اللہم لک الصمت وعلی رزقک افطرت, تو اس میں اس کے معنی میں بھی جو بنتے ہیں نا وہ یہ کہ انہیں اللہ کے لیے روزہ رکھا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا, تو جب کیا اب دعا مانگے افطار کیا, افطار سے پہلے جو ہے نا یہ بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے. وہ جو حدیث پاک میں جو اس کی مراد یہ ہے افطار کرنے کے بعد, مگر یہ واقعی بڑا نفس پر یہ گرا گزرتا ہے کہ آدمی کچھ, کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہیں جو ہمارے کیا یہ دنیا بھر میں ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں بھی ہے, یہ افطار کا اتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے کہ وہ دعا یاد آنا یہ بہت دشوار ہے, اس وقت دعا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سحری میں بھی سحری کھا کر, مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے سحری کھا کر دعا, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ننی منی آجرہ بول رہی ہوں باب المدینہ کراچی سے. پیارے پیارے مرشد اور تمام عاشقان ماہ رمضان کو ماہ رمضان کا چاند مبارک ہو. خیر مبارک, مدنی منی کو بھی ماہ رمضان کا چاند مبارک ہو. پیارے باپا جان, میرا نام محمد حارث عطاری ہے, میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر کسی کو وہ خود بخود ہنسنا آ جائے, مسکرانا یا ڈٹنا آ جائے زور سے, وہ کیا کرے؟ محمد ساجد عطاری حیدرآباد زمزم نگر سے بات کر رہا ہوں. باپا جان میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی تراوی پڑھتا ہے, جیسے کہ 14 تراویاں پڑھتا ہے اور پھر گھر چلا جاتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے, تو پھر وہ جو بقایا تراوی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ محمد عمران عطاری دلی سے عرض کر رہا ہوں. مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا اگر کوئی 30 دن کا اعتکاف فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کرنا چاہتا ہو, قبیل ہو, لیکن وہ کسی وجہ سے آ نہ سکے تو وہ اسے کیا کرے مرشد؟ اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے باپا جان, اپنے قدموں میں بلا لیجئے. ہم غلام عباس ہے, میں سیکٹر 12 ای سے بات کر رہا ہوں بلدیہ. میرا سوال یہ ہے کہ بعض مولانا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ترابی پڑھیں ترابی پڑھیں گے تو روزہ ہوگا, تو باپا جان سے میری عرض ہے کہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. نماز میں ہنسی آ جاتی ہے, تو ایک تو ہوتا ہے تبسم جس میں آواز نہیں پیدا ہوتی, خالی ہونٹ پھیلتے ہیں دانت نظر آ جاتے ہیں. تو اگر نماز میں مسکرا لیا جو میں نے تعریف بتائی اس کی ڈیفینیشن اس کے مطابق کہ آواز بالکل نہیں بنی تو نماز میں کوئی مطلب نماز ٹوٹے گی نہیں. اور اگر اتنی آواز نکال گئی کہ خود کان سے سن لیا آپ نے, یہ ہنسنے کی تعریف ہے ڈیفینیشن, تو یہ ہنسی آ گئی تو نماز ٹوٹ گئی. اور رکو سجدوں والی نماز ہے, سجدے والی نماز, رکو سجدے دونوں, جیسے یہ نماز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس میں اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرے بھی ہوتے تو سن لیتے یا سنی لیے, جس کو کہا بولتے ہیں, تو اس میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگر نماز جنازہ, اس میں سجدہ نہیں ہے رکو نہیں ہے, تو نماز جنازہ میں اگر بالغ زور سے ہنس پڑا تو اس کی وہ نماز تو گئی, وضو نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہنسی کو روک کے کیسے, ہنسی خود بخود آ گئی تو روکنے کے لیے ہونٹوں کو بھیڑ لے, بھیڑ لے یا دانت سے ہونٹ, یعنی کسی طرح بھی جو ایسا فیل ہو کہ جو نماز کو توڑ نہ ڈالے, عمل کثیر اس کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہنسی روکنے کے لیے, اپنے آپ کو روک کے بہرحال اور بے اختیار نکل گئی تو اس کا مسئلہ عرض کر دیا میں نے, جان بوجھ کر بھی ہنسے گا تو وہی ہے کہ وہ نماز پر جو میں نے عرض کیا. ابھی قبر کا دھیان, موت کو یاد کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میں ہنس پڑوں, تو یہ فوری طور پر اس طرح کے خیالات بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ رک جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تراوی کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, وہ تراوی کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے. یہ کہ مولانا کہتے ہیں, وہ مولانا نون اور آخر میں ہا ہوتی ہے نا, بعض لوگ اسی طرح لکھتے ہیں مولانا, صحیح لکھتے ہیں کہ جو مولا نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرے گا, جو مولانا نون کے بعد الف ہے نا وہ ہمارا مولا اس کے معنی بنتا ہے, تو مولانا کبھی ایسی بات نہیں کرے گا, یعنی عالم دین کبھی ایسی بات نہیں کرے گا بالکل, یعنی کہ یہ غلط خبر ہے, غلط بات ہے. اس سے تراوی کا روزے سے تعلق نہیں ہے, روزہ فرض, تراوی سنت ہے, ادا کرنی چاہیے, سنت موقع ہے, لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کی تو روزہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 14 تراوی پڑھ کر کسی وجہ سے گھر چلا گیا, اب وہ بقیہ تراوی کس طرح ہو رہے؟ اب 14 رکعتیں لا گیا گھر تو 6 رکعتیں اب اس پر باقی ہیں, 6 رکعتیں پڑھ لے تراوی کی, وہ ایک بار سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملا نا, قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں یا جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں, تو 6 رکعت پڑھ لیں گے تو 20 پوری ہو جائیں گی, تراوی ہو گئی آپ کی پوری. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان رمضان فیضان رمضان, رمضان تو اور بھی سوال تھا, ہاں وہ اس طرح بھائی کہ میں احتکاب میں باب المدینہ آنے کو جی چاہتا ہے, پہنچ نہیں سکا تو اب میں کیا کروں؟ آپ جہاں سے بات کر رہے ہیں اگر آپ کے شہر میں اعتکاف اپنا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ظاہر نصیب تو کئی شہروں میں ہو رہا ہے، یا کوئی قریبی شہر ہو وہاں جا سکتے ہیں وہاں کر لیں، یا آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ایسی نوکری یا کوئی ترکیب ہے اعتکاف کر ہی نہیں سکتے تو پھر مدنی چینل کے ساتھ رہیں۔ مدنی چینل تو خصوصی نشریات دے رہا ہے، دوپہر کے 2 بجے سے وہ براہ راست سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، جو جو سلسلہ آپ کو نصیب ہوتا ہے ذہن نصیب الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کو دکھانا چاہتے ہیں ایسے، ابھی آپ نے ماہ رمضان میں مدی جنہ کے سلسلوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا نا، تو دکھائیے۔ رمضان رحمتوں کی کار، ماہ غفران اللہ کا احسان۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مدنی چینل لا رہا ہے علمی و تحقیقی معلومات یکم رمضان مبارک سے، نعتوں اور مناجات پر مشتمل عظیم و شان نشریات فیضان رمضان۔ رمضان رمضان رمضان، تو سارا ہی رمضان رحمتوں کا گہوارہ ہے، لیکن اس میں ایک خاص گھڑی ہے جو وقت سحری ہے۔ آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات، اس پہ کیا دیکھیں گے؟ تلاوت قرآن کی صورت میں آپ کو سنائیں گے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیثیں، قیامت کی نشانیاں۔ اسی سلسلے میں آمد ہوگی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری، اور ان کے ساتھ ہوں گے مختلف ڈاکٹرز اسلامی بھائی، اور ہم جان سکیں گے طبی مدنی پھول۔ اور پھر جیسے ہی سحری کا وقت اختتام کی طرف پہنچے گا، ہم سب شامل ہو جائیں گے مناجات میں امیر اہل سنت کے ساتھ۔ بعد نماز فجر تقریباً 4:45 دیکھیے نگرانی شورا کا سنت و برا بیان براہ راست۔ صبح 5:15 آپ دیکھ سکیں گے ایک منفرد سلسلہ رمضان اللہ کا احسان، جس میں ہوگی تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول، اور انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی پھول۔ دوپہر نے آنا ہے اور پھر سلسلے نے آنا ہے، اور سلسلے کا نام ہے رمضان ماہ غفران۔ جی ہاں، روزانہ تقریباً 2 بجے آپ دیکھ سکیں گے براہ راست سلسلہ، جس پہ تلاوت بھی ہوگی، نعتیں بھی ہوں گی، آپ کی کالز ہوں گی اور جواب ہوں گے مفتیان دعوت اسلامی کے۔ اپنی کالز کے ذریعے آپ معلوم کر سکیں گے دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے اپنے شرعی مسائل کے جوابات، اور اس سلسلے میں روزانہ ہی مدنی منع مدنی منیاں سلسلے میں تشریف لائیں گے، اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے، اور کبھی انہی کے ذریعے ہم سیکھیں گے مدنی قاعدہ، اور آپ دیکھ سکیں گے روحانی علاج دار الافتاء اہل سنت، اور اسی طرح سنا سکیں گے اپنے خواب اور جان سکیں گے ان کی تعبیریں۔ اس کے بعد تقریباً 6:45 آپ ملاحظہ فرما سکیں گے علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے لبریز سلسلہ مدنی مذاکرہ، ہم سب کی حاضری ہونی ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ۔ پھر افطار کا وقت، قبولیت دعا کا وقت، آپ کا مدنی چینل ہوگا اور ہم ہوں گے اپنے مدنی چینل کے ساتھ مناجات افطار۔ پھر 7:45 آپ کے لیے پیش کیا جائے گا نگران شورا کا براہ راست سلسلہ، اور سلسلے کا نام ہے میرے رب کا کلام۔ دنیا بھر میں جاری دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے باخبر رہنے کے لیے رات روزانہ 9:00 دعوت اسلامی کی مدنی خبر ہے۔ 9:40 پر تذکرہ ہونا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہکی مہکی احادیث کا، سلسلے کا نام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث۔ اور تقریباً 10:15 دیکھ سکیں گے براہ راست سلسلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ سے، اور سلسلے کا نام ہے مدنی مذاکرہ۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے رمضان گزاریے مدنی چینل کے ساتھ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے نعت ایک نعت شریف سنتے ہیں۔ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام، مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی دار مرحبا ہے پیارے پیارے مرحبا آقا کی زلف مرحبا ہے بھینی بھینی مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا آقا کا مہینہ مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانا نور کا شمع دل مشکات تن سینا سجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا کاف گئے سوہا دغن کاف گئے سوہا دغن یا ابرو آکے این خود کاف گا یا این خود کا گئے چہرہ نور کا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا دوت و نوان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا امت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اے دا سونا نبی کوئی دنیا سے آیا نہیں یار اے مجھے یا کوئی رب نے بنایا نہیں آمینا دا چند تے پریشان دا تارا قسم خدا دی میں سب نالو پیارا دستا کی میں مصطفیٰ دے دی دی سوری شانے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سی پارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اللہ اللہ ہو بچپنے کی پبل میں اس خدا بھاتی سو رت پہ لاکھو سلام صلو علی الحبیب ماشاءاللہ مفتی احسان صاحب ماشاء اللہ جلوہ فرما ہے کچھ سوالات آپ کی طرف بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں راشد اتاری بنگلہ دیش سید پور سے عرض کر رہا ہوں، میں کس عمر میں تراویح پڑھا سکتا ہوں؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجئے۔ میں ناصر بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو صبح کے ٹائم اذان ختم ہو جائے اس کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں سعودی عرب سے رخسان خان بات کر رہا ہوں، انڈیا کا رہنے والا ہوں، بریلی شریف کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر بال کٹوانا چاہیں تو بال کٹوا سکتے ہیں؟ میرا یہ مسئلہ ہے، میں جنگل سائڈ سے کام کرتا ہوں، جنگل ایریا کے سائڈ سے کام کرتا ہوں، تو وہاں پر تراویح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم، میں کس طرح تراویح پڑھوں؟ پہلا سوال جو کیا کہ تراویح کس عمر میں پڑھا سکتے ہیں، تو جو نابالغ ہیں ان کی تراویح تو نابالغ جب جس عمر میں پڑھائے گا ہو جائے گی، بالغ افراد کی اس کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے جہاں امامت کی دیگر شرائط ضروری ہیں کہ اس میں امامت کی شرائط پائی جائیں کہ صحیح العقیدہ ہو، تلاوت اس کی قرآت جو ہے اس کی یہ درست ہو، نماز کے احکام جانتا ہو، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے پڑھانے کے لیے تراویح کہ وہ بالغ ہو، تو بالغ افراد اس کے پیچھے اس وقت ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا تو ان کے پیچھے اس وقت پڑھ سکتے ہیں جبکہ یہ بالغ ہوں، اور نابالغ ہیں تو پھر صرف نابالغ ہی ان کے پیچھے تراویح پڑھ سکیں گے۔ باقی روزہ رہا کہ روزہ اذان ختم ہونے کے بعد بند کر سکتے نہیں کر سکتے، تو یہ بند کرنا کھولنا یہ عوامی اصطلاح ہے، اصل جو روزے کا وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتے، اس سے پہلے جو کچھ کھانا پینا ہے وہ کھایا پیا جا سکتا ہے، اس وقت کے بعد سے روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو اذان کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے، سحری کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اذان جو کہی جاتی ہے وہ اذان فجر کے لیے کہی جاتی ہے، اب کسی مقام پر فوری کہہ دی جاتی ہے، کسی مقام پر کچھ وقت کے بعد کہی جاتی ہے، لہذا اذان کے اوپر آپ اپنا دار و مدار نہ رکھیں بلکہ وقت کی معلومات رکھیں کہ آپ کے علاقے میں کس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس وقت سحری کو مکمل کیجیے۔ تراویح روزے کی حالت میں بال کٹوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بال کٹوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح تراویح اگر آپ کے یہاں نہیں ہوتی تو تراویح سنت موقعہ علی الکفایہ ہے، یعنی اس کی جماعت کہ جماعت کے ساتھ کسی بستی کے اندر جو ہے وہ کسی بھی مقام پر ہو گئی، تو اس صورت میں جماعت کا جو سنت موقعہ الکفایہ ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ہر ایک مسلمان جو عاقل و بالغ ہے اس کے اوپر الگ الگ جو تراویح ہے وہ پڑھنا سنت موقعہ ہے، یعنی جنہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی ان کی جماعت کے ساتھ ہو گئی، ورنہ جس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو اس کے اوپر سے معاف نہیں ہوگی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے بھی 20 رکعتیں ادا کرنی ہیں، تو ان کو اگر جماعت نہیں مل رہی تو اس صورت میں یہ اکیلے بھی 20 رکعت تراویح ادا کریں گے۔ جی آجی امین، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ مدی چینل کے ناظرین کے لیے بھی سلسلے ہیں، اور 2 بجے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سحری کے متعلق جو سلسلہ ہے وہ بھی براہ راست دکھایا جائے گا۔ جی آجی امین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں سے مزید اگر کچھ سوالات کرنا چاہیں مفتی صاحب سے۔ اگر ریکارڈڈ سوالات چلائیں چلا دیں۔ جی ابھی چلا دیتے ہیں۔ جی جی، میں خالد علی بات کر رہا ہوں دبئی سے، اور آج میں نے روزہ رکھا تھا، پہلا رمضان تھا، تو رمضان کی آمد آمد سب کو مبارک ہو، دعوت اسلامی والے سب اسلامی بھائیوں کو۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مبارکباد دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دانتوں سے خون آ رہا تھا، روزے رکھنے کے بعد برش کیا کر سکتے ہیں یا پھر میرا روزہ ہوئے گا نہیں ہوگا؟ روزے کی حالت میں فقط خون آنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اگر حلق سے نیچے اتر گیا یا اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں جو برش کرنا ہے تو اگر تو اس پر پیسٹ لگا کے پھر اس کو برش کیا ہے تو اس صورت میں تو خطرہ ہے, شدید اندیشہ ہے کہ اس کے ذرات, اس کا ذائقہ یا حلق کے نیچے اترے گا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا, تو اس لیے اس پر پیسٹ لگا کر اس کو نہ کیجیے, مسواک استعمال کیجیے. ہاں اگر خالی برش کسی نے کیا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس پہ کوئی حرج بھی نہیں آئے گا. اور اگر اس کو پیسٹ لگا کر پھر اس نے برش کیا ہے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کے ذرات یا اس کا ذائقہ حلق سے نیچے اترے اور نیچے اترا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. مدنی چرن کے ناظرین کے لیے بھی بہت ہی پیاری خوشخبری ہے کہ ساحری میں جو نگرانی شورا کا سلسلہ ہوگا اس میں بھی مدنی چرن کے ناظرین کو سوالات بیان کیے جائیں گے اور درست جوابات دینے والوں کی قراندازی کا سلسلہ ہوگا. روزانہ ان میں سے بھی ایک نام الگ کیا جائے گا اور عشرے کے اختتام پر جو 10 نام ہوں گے ان کی قراندازی کر کے ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو سحری میں بھی عمرے کا ٹکٹ ہوگا انشاءاللہ, اسی طرح افطار کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی انشاءاللہ اسی طرح سوالات کا سلسلہ ہوگا. تو مدنی چینل سے ہمارے اسلام بھائی جو ہیں یہ وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, اور یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسلام بھائیوں کے لیے حج کی قراندازی ہوگی انشاءاللہ, عشرہ رحمت میں بھی, عشرہ مغفرت میں بھی, اور آخری عشرے میں بھی انشاءاللہ ان اسلام بھائی کی قراندازی کا سلسلہ ہوگا اور خوش نصیب عاشق رمضان کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. آئیے دعا کا سلسلہ ہوگا. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی موجود ہیں, مدنی چرن کے ناظرین جو اپنی نیکیاں میری ملک کرنا چاہیں, آئیے ہم دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب مصطفى, يا رب الانبياء, يا رب الصحابة, يا رب التابعين, ہم نے آج جو اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی, علم دین حاصل کیا, اور جو یہاں موجود حاضرین اور مدنی چرن کے ناظرین اپنی نیکیاں میری مل کرتے ہیں, اے اللہ یہ تمام ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا, اس سب کو قبول فرما. ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں, اپنے کرم کے شایان شان اس کا جو ثواب ہمیں عطا فرما. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, اے اللہ قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام اہل بیت اطہار, بالخصوص تمام بزرگان دین, پیران پیر, پیر دستگیر, حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم, امام اعظم, غوث اعظم غریب نواز, داتا حضور, اور تمام سلاسل کے بزرگوں کو, ہم اپنے پیر و مرشد کو, ان کے والدین کو, ان کے تمام احباب کو, متعلقین, محبین, مریدین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. بالخصوص اس کا ثواب ہمارے قبلہ سید عبد القادر شاہ صاحب باپو شریف کو, حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ, حاجی زمزم, مفتی فاروق اور تمام مبلغین و مبلغات مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرمان. یہاں موجود حاضرین مدنی چرن کے ناظرین میں سے جن کے والدین, دوست, احباب, عائز و اقربا, رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے, اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ, ماہ رمضان کو ہم نے پا لیا, تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان, اے اللہ اس میں عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس کی راتوں میں تلاوت نوافل علم دین سیکھنے سکھانے کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہمارے بزرگوں کا انداز رہا کہ تلاوت قرآن کرتے, ہمیں بھی اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تراویح میں پورا قرآن سننا ہم سب کو نصیب فرما. ذکر و اذکار درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا اس ماہ مبارک میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, ایسا کرم کر دے, ایسا کرم کر دے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں, ہمارا دل نیکیوں میں لگ جائے, ہم سنتوں کے پابند بن جائیں. اے اللہ اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اے مولا ہم سب کو بچا لے, اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. مدنی چرن کے ناظرین یا موجود حاضرین میں کوئی بیمار ہیں, سب مریضوں کو اچھا کر دے, سب کی بیماریاں تکلیفیں بے روزگاریاں قرض داریاں گھریلو ناچاکیاں بے جا مقدمے بازیاں بے اولادگیاں اے مولا سب دور فرما دے. ہماری مشکلات کو تو جانتا ہے مولا, آسانی عطا فرما. یا اللہ جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے. ہم سب کی تمام جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے. رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر, رسول پاک کی دکھیا دی امت پر عنایت کر, اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم. اے اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما, ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہمارے جتنے بھی معتکف اسلامی بھائی ہیں یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یا جہاں جہاں ملک و بیرون ملک میں یہ ایک ماہ کے اعتکاف میں حاضر ہو گئے, اے اللہ ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے, ان سب کی مشکلات آسان کر دے, ان سب کو حاجی بنا دے, اے اللہ ان سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے. ان سب کے صدقے میں جو جو مدینے جانے کے آرزو مند ہیں سب کو میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو یہ دعا پڑھتا ہے تین مرتبہ گویا اس نے شب قدر پا لی. آئیے وہ دعا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج یکم رمضان مبارک ہے. ہر تاک رات کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی. آج انشاءاللہ 2:12 پر صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی. اور آج انشاءاللہ حلقہ نمبر 1 سے لے کر حلقہ نمبر 10 تک کے اسلام بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ تحائف بھی ہمارے اسلام بھائی کو پیش کیے جا رہے ہیں. ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے درست جواب دیا ان کو 1200 کا مدنی چیک 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جا رہا ہے. یاد رمضان سے مالا مال یہ چیک, اس میں 1200 کی یہ مکتبۃ المدینہ سے خریداری کر سکیں گے. یہ کوپن جو ہے مکتبۃ المدینہ میں لے لیا جائے گا, آپ کو یہ یادگار رہے گی ماشاءاللہ. اور ان کو امیر اہل سنت کی طرف سے 10 خط شدہ عیدی بھی پیش کی جا رہی ہے مدینہ. باقی وہ اسلام بھائی ان کو مبارک پانیوں کا مجموعہ سبحان اللہ, اس میں ساری تفصیل بھی لکھی ہے. یہ بھی اور آپ کے لیے بھی عیدی امیر علیہ سنت کی طرف سے. غلاف کعبہ اس کے دھاگے ہمارے اسلام نے مدنی حلیے کی نیت کی ہے. غلاف کعبہ کے دھاگے اس میں موجود ہیں, یہ پیش کیے جا رہے ہیں. اور ان کو بھی امیر علیہ سنت کی طرف سے عیدی ماشاءاللہ. باقی ہمارے ایک اسلام بھائی اوپر ہیں, ان کو انشاءاللہ یہ سوٹ پیس پیش کیا جائے گا اور اس میں بھی عیدی ڈال دیں, عیدی بھی ہو جائے گی. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے بے حد درود, ہم غریبوں کے آپے بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. آزم امام مرتقی المقام, غوثِ آزم امام مرتقی المقام, جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں ان کی آمد ہو